بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى سورة طه دا مکی سورت ته مکی کې نازل شوې ده پینځه درشت پاسا سل آیتونه ده دیتا سورة طه ویلې شي ځکه چې په دې کې لفظ د طه دا ذکر شوه دے او دیتا سورة الکریم ویلے شی سورة الکریم ترتیب قرآنی پلے حاصرہ شلم سورت تے او ترتیب نزولی پلے حاصرہ پینزہ چلو اختم سورت تے قبل الواقعا و بعد مریم دے مخکې د سورۃ الواقعې پس د سورۃ مریم نه نازل شوه دے زمانه نزول د عمر رضی الله تعالی عنہ د اسلام نه مخکې نازل شوه دے کله چې د سورۃ نازل شې دینه بعد بیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام راوڑ ایمان راوڑ د دې سورۃ ربط او مناسبت مخ کې سره هر کله چې مسالہ د توحید د شبهات او ناپاک شوا نو اوسی په بہادرۍ سره رسوا لکه موسی علیہ السلام پس سورۃ مریم کې فرمایلیو لا یملکون الشفاعت دیو واک اختیار د شفاعت نه لري دا چاته چې دیو بلنه کوي د اختیار د شفاعت نه لري عادل تا فرمایلا تنفع الشفاعة د دیو شفاعت فیدان ورکي د دې سورۃ خلاصہ او مقصد پنځه آیات توحید دی پکې بیا د دې سماره به ذکر شي د دې نتیجې به بیا ذکر شي او پنځه آیات تشجیه دی ها بہادری اور کول باقی دلیل نقلی تفصیلی د موسی علیہ السلام نه د موسی علیہ السلام کی ساډه تفصیلی ذکر دے پاخر کې امر مصلح ته د اصلاح ته طبیعت پر مونز ولا مصلا دے مونز وکا داود سورۃ التجیف تبلیغ زړاورتیا په تبلیغ کې بیان په زړاورتیا سره کا ما سای برازیل برداشت کول که موسی علیہ السلام دا بشپیک زله دا مسله ذکر شي د تبلیغ ولا مسله ا د تشجیع ولا مسله په دویم آیات کې به ذکر شي په نه هم کې به ذکر شي بیا بش او یم کې ذکر شي دوا او یم کې یو کام سلام کې ایو سل پین لسم کې داوود توحید دابم تقریبا شپیک زل ذکر شی آتم آیات کے سوار لسم آیات کے پینزنوی نمبر آیات کے او آتا پنزوستم آیات کے آم درنگی یوسل سوار لسم آیات کے یوسل درشم آیات کے مسئلہ توحید بذکر شی بسم اللہ الملک الحق المبین خاص پنوم د الله سره چې غابت شاده حق ته احکارا ده الرحمن الذی عم نعمه ولا جميع الخلق حتى بني اسرائيل میرا باندې هغه ذات چې عام کړي دي نعمتونه خپل پټول مخلوقاتو باندې تر دې پورې چې په بني اسرائيلو مې نعمت کړي الرحیم الذی خص اولیاءه من السحرۃ وعدم برحمۃ والغفران بخون کې د غزاد چې خاص کړی دي دوستان خپل د جادوګرونو باچی ستړي دي او آدم علیہ السلام باندې رحمت کړی دی په بخشش سره او په غفران سره خاص په نوم د الله باندې چې مهربان دی او بخون کې زمادت غوړم پټولو کرونو کې تاسو مدد وغوړی پټولو کرونو طواها طواها سمانا یا رجلو اے بہدر سڑیا طواها یا رجلو آو عبداللہ ابن عباس فرمائی دا خبشی زبان دے مانا دیا محمد طواها یا محمد او محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا پمانے د یا رجلو اے بہدر سڑیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ډیر بہدر او زړاوار او یا توے کے اشارہ دے طاہر تا ہے کے اشارہ دے ہادی تا دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک تے آمدرنگے ہادی دے لاری خودن کے دے ما انزلنا علیک القرآن لتشقام آیات و تشجیع علی التبلیغ زڑاورتیا اور کئی پا تبلیغ سرا ما انزلنا علیک القرآن ما ند نزل کرے پتا بنے دا قرآن لتشقا چتستڑے شیخا لتشقا چتستڑے شی لتشقا چت په تکلیف کې وګرځېږم لتشقا چت بدبخت شیخا بلکې دا نیکبختی ده پرا دا تسلی و آرام ده پرا دا قرآن منزل کړی په تابند الا تذکرۃ لمن یخشا لیکن انزلنا ہو تذکرتن دا قرآن تکلیف تا پر استڑی دا پر امان دے نزل کرے چی تا پر استڑی کے پریوز تکلیف کے پریوز لیکن مو نزل کرے دے دا قرآن تذکرت لمن یخشا نصیحات دا پر داغا چا تخشا یخشا چی ڈری یخشا چی ڈری گی خوا اللہ نا ڈری گی اغد پر نصیحات تے اغد پر یاداش تے الا تذکرۃ لمن یخشا دا مبدل منه دے تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا دے بدل دے ها اول نمبر آیات التوحید تنزیل ممن نزول دی کتاب دا اغا چا طرف نہ دے خلق السماوات والارض خلق الارض و السماوات العلا چې پیدا کړی دې زمکه اسمانونه اوچت اوچت العلا العالیا دا چې معمولی ذات نه دی نازل کړی بلکې دا هغه چا طرف نه د دې نزول دی چې هغه زمکه پیدا کړی دی اسمانونه اوچت اوچت پیدا کړی دی دا څوک دی الرحمنو هو الرحمنو دا بیان د من دی دا من څوک دی هو الرحمن دا زمکه اسمنونه چې پیدا وکړي دا څوک دی؟ هو الرحمن، او دا رحمان بادشاہ دی، الله دی. عال العرش استوان، پا عرش باندې مستوی دی، برابر دی، کما یلیق بشانی، لکه څرنګه د دې شان سره مناسب دی. ها استوا معلومه دی، کیفیت مجهول دی. او سوال کول په بارے د کیفیت کې دا بدعت ته، لکه څرنګه امام مالک رحمت الله علیه او سلف فرمایلی دی. ها دلیل کرسازی، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، خاص الله په اختیار کې هغه شیونه چې په اسمانونو کې دي، هغه شیونه چې په ځمکو کې دي، و ما بینهما، هغه چې په منځ دي دواړو کې دي، و ما تخت سرا، هغه چې لاندې د لاندې خاورونه دي، تخت سرا لاندې د لاندې خاورونه، دا ټول د الله په اختیار کې دي. ها دا دلیل د کرسازی دی. و ان تجهر بالقول، دا دلیل د غیب دانی دی. ها غیب دان صرف یو الله دی. و ان تجهر بالقول، کچت کت سرګاندا وای بالقول وینا، کا جهر کې ان سرګندواله کې پوینا سرا، نو فانه یعلم سرا، دا الله پویږي پا پټو خبرو بنه واخفا، او هغه پټه خبره چې غا ډېرې پټي وي پزړه کې. ها سر هغه خبره تیل شي چې چا سره ته پټه خبره کوي، و اخفا هغه خبره تیل شي چې تا په زړه کې وي. ها نو کوم پټه خبره چې ته کوې همدارنګه زړه کې د تا خبره وي، په هغه الله پوهې دی. نتیجه څه شوه؟ غیب دان یو الله دی، کرساز یو الله دی. نتیجه دا شوه الله لا اله الا هو، دا الله دے نشته دے بل الہ بل معبود بل متصر بل کرسا سجت را غیب دان الا هو، ما سوا د الله نا. لہ الاسماء الحسنا، خاص الله د پر دی نمونه الحسنا خستا، هر یو نمی خستا دے. ها کوم یو نمی چې ګوره نو په خپل معنی کې ډیر خستا دے. ها رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریر وک په صفا غونډی باندې، د الله توحید بیان ک، خلکو ته دعوت ورک. نو ابو جهل ورته سخت کنزل وکړو، سخت زیاده وک. حمزه رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام ترو دا تله و احکار تا غرته تله، نو کله چراغل دا حمزه صاحب وین زوا هغه کیسه بیان کورتا چې تاو یارتا خوې ابو جهل سخت زیاده او کې کنزله او کې. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ملاو شه حمزه صاحب، اور ته ویلو چې زد دی کنزلو بدلا د ابو جهل نه خلم، زګه دې کنزله کړي دی تا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویلو چې حمزه صاحب تم ابو جهل په شان تا کافر یې، غان کافر دې تن کافر یې، نو کاز بدلا واخلې څه فائدہ نشته. نو حمزه رضی الله تعالی عنہ تا یو غیرت ورغله دې مسلمان شه چې بس زه مسلمانې کې. ته نبی علیہ السلام تر دې بہادر سړی دې، نو بیا لاړ ابو جهل ته ټولې کنزلې وکړې چې کوم په خوله راتلو غی ورته ویلو، ښه بې عزتي ورته ورک. نو ابو جهل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلاف جرګاو کا، چې دا مړول پکار دی، قتلولی پکار دی، زه دینه فارغ شوم بس، د ما سخته بې عزتي وشوا، دا زه اوس نه پرېږدم قتلو می. نو پورا پرتی برابر کا، او انامی مقرر کا چې کچا نبی علیہ السلام قتل کا، نو هغه ته به زر و خان آزر د سرو زرو اشرفی او کئی چورتے نشغاب ورکولی شي. ضرب خان ور کولی شي، ضرب اشرفی ور کولی شي، او کای بو ور کولی شي. کا چا نبی علیہ السلام مړک نو عمر صاحب دا جرأت وکړه دا چې زه د نبی علیہ السلام مړاوم، بس بل چا ورته ملیا و نن یولا چا زړه ټینګ نه کړ. عمر صاحب ورته زړه ټینګ کړ چې زه یې مړاوم. نو دی روان شو، اتوره رویستا د نبی علیہ السلام مارګ پسې. نو پلارې کې یو سړی و، عبدالله نامه و، هغه مسلمان ورته ویلو چې کوم طرف ته روان یې؟ عمر صاحب هغه ورته ویلو چې زه د نبی علیہ السلام قتل پسې روان. نو هغه ورته ویلو چې دا خو ډېره مشکله خبره ده چې نبی علیہ السلام قتل کوي. نو هغه ورته ویلو چې لکه تم سابی شوی د نبی علیہ السلام ملګری شوی، نو هغه ورته ویلو چې او زه ملګری. نو دی عبدالله ورته ویلو چې نبی علیہ السلام پسې بیا توالې لاړ شه چې اول د خپل د خور غم وکړې. تا خور مسلمانه شوی دی، فاطمه نامه یې وه، او تا واخ کې چې او سعید غم مسلمان دی. تا اوخ کې سعید مسلمان شوی دی، خور د مسلمانه شوی دی، تا اول د دیو غم وکا. نبی علیہ السلام پریک دا وا. نو پدی خبره سره عمر رضی اللہ تعالی عنہ خپل خور پسې او فاطمه پسې او خپل اخ کی سعید پسې روان شو. نو کله چې کور ته ورغله نو دروازه بند وا. ادیو تا خباب رضی اللہ تعالی عنہ سورۃ طه لستل د دیدار سی ور کول. نو دروازه والا نو خباب صاحب خو پټ شه، کله چې د عمر آواز واورید نو دی لګیا شه ورننوته خپله خور خپل آخه دا دواړه ښه ووهلو په وینو سره کوخه. نو چې خی وټه کولو ویولو نو بیا یې ورباندې تار سراغی. نو دی ورته ویلو چې تاسو څه شي تلاوات کول، څه شیان لوستلو؟ نو خوری ورته صحیفه راواخسته چې دغه د دې تلاوت مکول او د درس مکول دا سبا کم زده کول. نو دې ورته ویلو چې دا شی ماته وښیو. نو هغې ورته ویلو چې ته اول ځان پاکه، هغه نه بعد بیا د دې تلاوت وکړه. نو هغه ځان پاک او داس ماودس یو شی بل شی وکړو. نو د ایمان محبت یې په زړه کې پیدا وشو کله چې سورت طه واورید. نو دی ویلو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کوم ځای کې دی؟ زه مسلمانېږم. نو خباب رضی اللہ تعالی عنہ خو پټ شو، هغه راووت، عادی ته زره ورکړه چې مبارک شه عمر صاحب، مبارک شه. پرون نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوال کړی و الله پاک ته، دعای غوښتې اللهم اید الاسلام باحد العمرین، یا الله اسلام مضبوط کې پیود دو عمرو سره، یا ابو جهل مسلمان کې عمر ابن هشام، یا عمر ابن الخطاب مسلمان کې الله اسلام مضبوط کې پدی دو سره. مبارک شاہ تا پو بارے کے دعا قبول شوا د نبی علیہ السلام. نو عمر سے بو فرمائی چې نبی علیہ السلام کم زکی دے زوار سم. ناغور طویر چھے دا زید ابن ارکم پا کور کے دے خوا. نو دے روان دے آتورے رویستل یہ دے خوا. نو کلچ مخامخ شورتا نبی علیہ السلام مخیتا اور ترا گئے. حمزہ سیبم ناستو، حمزہ ویلو چرا پریک دو کچرے دے پا خیر آدے را غلی خو ٹھیک تے کا خیر آدے بن نوی را غلی دا دی علاج دا قوم. نو نبی علیہ السلام ور پور تشو او عمر سے پتور رویستلی دے. نبی علیہ السلام ور تو فرمائی لو اے عمر، او عمر سو بدے اسلام دشمنی کوئے؟ نو دے مسلمان شو کلمہ دا شہادتی ویلہا. مسلمانانو نعره تکبیر بلند ک الله اکبر الله اکبر. نو عمر رضی الله تعالی عنہ سره تر دی وخت پر څلوېخ مسلمانان پورا شو، څلوېخ مسلمانان ټول په مکه کې برابر شو. ا حرم شریف تراغلو او په جهر سره اذان وکړ، مونږ ادا ک. جمیل ابن معمر چو دی ټول مکه کې وګرځیدا، ا خلکو کې لنو کو چې عمر سره مسلمان شو. نو کافر مشرکین دے پس ورغلو چې کور ور لرا بیخ ناور نوم پیغمبر مسلم الله اکبر مشوره وکا چې دی جمیل ابن معمر دید پر ټول کور بیخ ناور نوم بس دیواله لن نو. عاص ابن وائل ډیر لوی مشرک وها، لوی دشمن د پیغمبر اغدی خلق تویلو چې غلی شو غلی بس خبردار دینه ډیر لوی مشکلات جوړیږي. عمر مسلمان شوره چې تاسو دید پر کور ویران کو نو ګور تاسو بم بیا خیر نوی ښه غلی شو بس. نو خلکی سړک او واپس خلق لړو ښه پیغمبر صلی الله علیه. نو دا اغا واقعینا مخکې دا سورته توه نازل شو ښه پیغمبر صلی الله علیه. خاجی وحل اتا کا حدیث موسیٰ دا دویم آیات تشجیع دے ہاں، دویم آیات تشجیع دا زڑاورتی آیات مسئلہ صاف دے پدالے لو سرا بیاناوی په بهادری زړه ورتوب سره مسای برازیل برداشت کول ک موسی علی السلام د موسی علی السلام او کی ذکر کئ دلیل نقلی تفصیلی د موسی علی السلام نه دا نوی مسالہ نه دی. موسی علی السلام دا مسالہ بیان کړي او فرعون تا وحل اتا کا حدیث موسی یقینا راغله تعالی را خبر د موسی علی السلام. موسیٰ علیہ السلام خبر را غلره کیسا را غلیر ایز را آنارن عقل چولی دی موسیٰ علیہ السلام ور فی زعمی پا گمان خپل که حالان که ور نو دا لار نور ورش نئی وخا دا پا وقت روجو که دا مدین مصر تا کل چی موسیٰ علیہ السلام لس کالا تیر کو د شعیب علیہ السلام سره یې ګډې وسره ولې بیا شعیب علیہ السلام لور ورکا عزیزی ور سره وکا لوری ورکا نو دی واپس راتلو مصر تا. نو غره کې روان دی ژمی شپې دی بی بی ور سره دی او بی بی په دې وخت کې حامل هم دی خېټې باندې بچی دی. نو کله چې دی غره کې روان دی نو لارې یو روشنئی ولی دا خان ادم مصر لارم ورسا غلط شویو زکا لاس کالا شو دا وطان بابار شو زنگل جوڑ شو یہ پتا ورطن لگی دا چه مصر دا کومه لار تلی دی. نو پدی که روشنئی ولی دا خان ووری ولی دا پخپل گمان کی فقال لی اهلی اویل موسیٰ علیہ السلام لی اهلی خپل احل تا خپل خزه ته ویلو بی بی تا یا داچه ور سره خادمم ده ام کسو ام کسو تاسو درنگ تیر کئی ایسار شی دل تلغو نه انتظار ہو کئی اینی آنستو نارا یکینن ما ولید نارن ور ور ما ولید دی ور تا زد سم خا لعالیتی کمینا شاید راوڑن تاسو تا منا دی اورنا بے قباسن پلمبے سرا او اجدوان لارے خدا یا اممم پور بننے ہودن لارے خودن کے وور پخا کے بسوک ناستوی نو ما تا بلار وخی دا مصر والا لار چه مصر تا کم لار تا دیے دیکھا. نو معلومه شو دا خبره چې موسی علیه السلام عالم الغیب نه دیخا ول زکا د الله نور ته ور نو ویلو الله نور ته ور نو ویل حالان کې د الله نور او موسی علی السلام هغه ته ور نو ویل چې دا ور د ما ور ولید او بلدا چې مصر تراوان دی نو د مصر لار غلطه شوی دیخا نو عالم الغیب نه دی زکا د مصر لار غلطه شوا او د الله نور ته ور نو ویل دی دو وجنا مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرمائی علمی موسیٰ چون کی شدر غیب بان علمی موسیٰ علمی موسیٰ کی بود اے ارجمن وی دو موسیٰ علیہ السلام علم کلچ پا غیبو کے بانشا پا غیبو نپید دا اللہ نور تے اور نویرو نو دا جالی پیران با پا غیبو تا پویشی خوا چی غاداوی کی چیمو دا مورید پا سینے کے پارشی بانی پویگون خوا وی دا بس پا غیب و پیشی چی مساون پیغمبر پا غیب و پینش دا اللہ نور تے ور نویر اکوی طور منی دا اللہ نور کتلو نو کور والا تیویلو چی تاسو دل تا کی نئی خان زب لارشم جمع دے ساڑا دے تاسو دا پرب یو لامبا راولن یو سو براولن دا جب ور بالکن تاو دا بشو او بل دا ور پا خاک کسو کوی نو زب لار تا پوسو کنچی مصر تا کما لار تلی دے نو موسیٰ علیہ السلام روان شخا کور والے اللہ رے کی پریخلو فلم آتا ہاں ہر کل چراغ لدی وورتا دی وورتا رو رسید نو داخو وور نو داخو نور وو نو دیا آواز وکڑش غیبی آواز وکڑش یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام غیبی آواز وش یا موسیٰ اینی انا ربکا یکینا زرب دستائیم فخلا فخلغ او بسا نالے کا پانے خپلے کیڑی خپلے چپل خپلے دا چپل دو بسا انکا بلواد المقدس تو یقیناً تا پا میدان کے دا چھ میدان المقدس چھ پاک میدان دے تو چھ دی کے برکات تاو را تاو شوی دی خوا دا برکتی زیرے تو چمنا تو توا فیه البرکات چی پا دی که برکات تو شوی را تو شوی ری یا تو آن اے سڑیا ان قبل واد المقدس یقینا تب مائے پا میدان کے المقدس چی غا پاک میدان دی تو آن اے سڑیا یا تو آن چی دی دا مکان نوم دے خان دا زی نوم دے خان تاو را تاو دے دا مڑونا مڑونا اور کے خان نو گرا فخلا نالے کا دا کنایا دے دا دی خبر نا چھے جان تیار کا خان ما دا پر جان تیار کا آ سوچ فکرو کا خو ما دا پر جان تیار کا پہ ایک مسئلے با وان اختر تو کا آ ما غورا کڑے تا تا ما غورا کڑے تا غورا کامز فستا میلی ما یو ہاں غوگو نسا دا زلغو گناہ لگوا دا پرداغ چی چی وحی کولی چی تالا را لما یوحا دا غشی دا پرد چی تا تا وحی کولی چی خا پہنگم سرے با وحی تا غوگو نسا تا تا زو وحی کون ها وحی چلی دوائم آیات و توحید اننی ان اللہ موسیٰ علیہ السلام تویلو زو یقیناً ز اللہ یم لا الہ الا انا نشتا دے والا معبود بلیلا ما سوا دا مانا فابودنی عبادت کا و ماتا الہ و معبود زیم خا واقع میں صلاة امر مسلح ادا کا و مونس لے ذکری دا پرد یا داش دا ما کل چھتا مونس کاوے نو زبدا تیادے گم خا یا لی ذکری دا پرد صبات علی توحید زمان چه تا کلا مونس کوئے نو توحید دا ما بانی با تا مضبوط وے خا مضبوط پوے خا پہنگم سالے من آو بلا خبر چور تاو کا ان ساعت آتیتون ان ساعت آتیتن چی نوی چش ان الساعه آتیه یقینا قیامت چه ده آتیتون رتلون کې ده. اقاد اخفیها اراده لرم اخفیها چې زه پټ کم د قیامت چاته ښکارا نه کم ان وخت قیامت پټ کم لتوجد کل نفس دید پرا چه بدلا ورکڑی شی هاریو نفستا بما تسعا دا کوشش تاغی چه تورا کوشش دے کڑی ویخا پاغش سرا چه کوشش دے کڑی یا اکادو ارادال رمز اخفیها چه زخ کاراکن دا قیامت یعنی قیامت کاراکم کل چه دا قیامت وقت روش لتوجزان دید پرا چه بدلا ورکڑی شی کلو نفسن هار نفستا بما تسعا د کوشش تاغه بما تسعا پاغه سره چې دې کوشش کړې وي خان فلا یسدنک عنها وا دې نړوي تعالی عنها د کلمې د توحید نه یا د قیامت نه یا د مجموعینا من اسوک لا یومنو بها چې یقین نه کوي په دې قیامت باندې یا په دې توحید باندې وتبا هوا هو ا دې تبې دری کې د خویشات خپل فطر دا نو حالات پوشه بیا د خویشات ولا خلقو سے تبې دری ونه کې ها موسی علی السلام سره خبره کی الله کوئی تور کې غیبی خبره و ما تلک بی یمینک یا موسی الله تاسو کو څه شی دی په خلاص تستا کی یا موسی موسی د خلاص کې څه دی الله تا خو پتا خو تاسو یې کو قال موسی علیہ السلام ویلو هيا عصايا دا زما همساله د ما خپل همساله اتوک او علیها ګوره بس صرف دورا جواب چاله اور تو فرمایلو دی خلاص کې د تا څه شی دی موسی نو موسی علیہ السلام اور طویلو هيا عصايا دا زما همساله نو بس دورا جواب پیغمبر صلی الله علیه او دا ورستا کلام چې وګدای موسی علی السلام پیغمبر سلام فایده خی اتوک او علیها یو خدام ساده د مخبل ام ساده او بل زتا کیالا غوم علیها په دې ام سے بندې او بل وا احش بها علی غنمی از بناوام پا دی سرا یعنی پانی را تلاوام پا دی سرا علا غنمی پا گڑو زو بنده دا همسا دی سرا پانی ویم ونی والا او بیا را تلاوام گڑو زی خوری ولی فی هم آر بوخرا ما دا پر پا دی که نور دل فواید دی خوا نور فیدین دی خوا بالفرض و تقدیر مار لادم روزی سپیوی بلشیوی نو زد زان دفا کویش پیغمبر صلی الله علیه و سلم نو ګور دا دلیل دی په دې خبره باندې چې امسه ګرځول دا د پیغمبرانو سنت دی دا د موسی علیه السلام سنت او امسا چې ګرځاوي خلوص کې ګرځاوا عادی سره سړی ته پورا فائدہ ملويږي تاکیا اور باندې سړی او کی ویلاړ وي تاکیا شي زور باندې کوي غړیو کې کنزورتیا وي انور ډېر فېدی دي مار لړم رووت غسرا ځان دفاع کوي شي لیوانه سپې وی نور څوی نور څوی وی خا قال اول آیات معجزہ قال الله ورته فرمایلو موسی القها وګرزا ودامسا یا موسی موسی دامسا لګونی وګرزا په دې سمکه فالقاها پس غرزول موسی علیہ السلام دامسا فیضا ہی احیت تسا پس اچانک د دینا مار جوړ شت تسا چې منډه والے ها قالا ویلو الله تعالی خذها ون صدامسا ولا تخف ما ډرېګا سنعید اسرت اولولا زرد چوب غرزو مونگا دی هم سے نا سیرت اولولا حالتی اولاتا حالتی اولاته و غرزو مخا همسر واخستا مور ورزنه جوړ شو بیا همسا شو. دویمه معجزه وازموم یدکا یوزکا لاس پر علاج نه کا دی ترخغخ بل سرا تخرج بیزا روبزی تکسپین من غیر سوین بغیر د مرزنا. آیت اخرى خذ آیت اخرى واخلا د بل نشانه د بل معجزه واخلا. دوی معجزی موسی علیہ السلام تاوار کې پیغمبر شخه او ٹریننگ یوار کرتا خا دا تبلیغ و دا دعوت چه تبلیغ و دعوت تا اس تیار شا لنوریا کب من آیاتنا الکبرا فعلنا ما فعلنا دا کار موک آغا چه ومک لنوریا کا دیده پر چه وخیمونگا تالر من آیاتنا الکبرا دا غا نشاناتو خپلونا الکبرا چه غلوی نشاناتی پلوی نشاناتو که یوا نشانا حلکت فرعون وخا چه تا تا بمو لوی نشاناتو نیو نشاناو خیم چه غا حلکت تا فرعون دی پیگم سلیم ایزابیلا فرعونا لادشا فرعون تا انہو توغا یکینن دے سرکشی کری دے خا دے سرکش دے خا دیتا دعوت ورکا تبلیغ ورکا خا. علماء ذکر کئی شانور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فیض الباری کے ذکر کئی لما امرا بالذهاب ارکل چ اللہ اور تا حکم وک چ فرعون تا لارد شاہ نو دی وخت کی خودی خزا په جنگل کې پر خود لیا زوجته بالمحاس خزه باندې درد ولادت هم لګی دلا وا خامل وا درد ولادت لګی دلا اخ خزه جواب یا واپس شو ها مدین تا واپس شو د شعیب علی السلام کور ته ځکه شعیب علی السلام لور وا هغه تا واپس شو بیا. علامہ مسعودی رحمہ اللہ مروج الذهب دغه کتاب دی هغه کې ذکر کئ وی بیا تقریبا د موسی علیہ السلام زې پیدا شو 500 کالو نه بعد موسی علیہ السلام ور سره بیا ملاو شه 500 کال بیا د خپل خزه او بچینو کتلی تبلیغ کې مشهور شه سیدا لور تبلیغ تا فرعون ته دعوت ورکول خا دادا الله حکم زکه چې په پیغمبرانو باندې تبلیغ کول دا فرض و خا نو دی دو وجه نا آرش پریخلو لار تبلیغ تا خا قال رب اشرح لی صدری ویلو موسیٰ علیہ السلام اے اللہ دا خودر مشکل کار دے تبلیغ خودر مشکل کار دے رب اشرح لی صدری اے ربان پرانست کلاو کا صدری سینا زما دما سینا کلاو کا لحمل المصائب دا پرد حمل کولو دا مصائب و تکلیفونو یا اللہ دما سینا کولاو کے چھ تکلیفونا برداشت کئی یا اللہ ویسر لی امری آسان کے امر زما امر زما آسان کے خان یا اللہ دما کار آسان کے دما دی کار باندے منافع و فیدے مرتب کیا اللہ دا کم کار زد چھ کام دی بنے فیدے مرتب کے چھ خلقو تا فیدہ و رسی دا کم کار زد کام تبلیغ والا واخلو لوگ دتا مل لسانی اکولاو کے غوٹا مل لسانی د زبان زمانہ یفقہو قولی چه پویشی دا خلق دا ما پا خبر بندے یا اللہ دا ما زبان نا غوٹا کولاو کی. اصل کی موسیٰ علیہ السلام دیر جلالی سڑے ہو کلے بچے تقریر کول خبر بکاولے نو خبرو کے بکلا زبان کې بلغوندې وړاندې والے او رستا والے به راتله پیغمبر سلیمان نکولو کبي او تاول نه ټانکی فونې کولو شي خاجي دا شی وبس اورونه بیا ورول یو گزارے وقت ساتھ اوڑکی مڑکی گتے والی ہو جی اور میں کھلا رہا ہوں ہاں اللہ اکبر نو کله بچ تقریر کول موسی علیہ السلام نو سبقت کلامی لکه وړاندې ورسته خبره ورسا کیده ډیر غد واجنا جذبې د واجنا چې دین سره ډرا شاوکو جذبې وا باځه وای چې کله د فرعون کور تلاړ وړو والی مشوم والی کې نو کله بچ موسی علیہ الصلوۃ والسلام او فرعون رواخست نو دی گیری تے بلا سچاول خان گیری تے بلا سچاول نو فرعون چھو دا ورزنا وڈاری دے وڈاری دے ورزنا شر داغا سڑے نوی نا کئی کون خان نو فرعون وڈاری دے خان نو دی ویلو چیر داغا سڑن وی چلی دلا سما بد شئی خرپی کی وی بیا یو طرف تا للونا کو بل طرف تا سکار کو نو دی دا ویلو تا کدا سڑن دا موسیٰ و خیار وی نو بیا با للونا رو اخلی خان او کا کاما کلوی نو بیا با پایی گینا نو بیا با دا سکار رو اخلی نو پدی که دی للونو تا لاس وارود خو جبرائیل علیہ السلام راغل دا لا سیدی طرف که دسکارو تا لاس وارود ناسکاری رو اخستو دی خلی تا ورگو چا ودو نمغا سر جب زبان که لک فرق راغل خدا خبر زعیب خبر ری خان پای اونبرانو بنی دا چه کار علا نکی چه که ناکیس شی خان زبانی کار پریگ چی پای اگم سلی من دا چه یو کسار کتابونو ذکر کردی رو خو زعیب خبر ری خان پای اگم سلی من اصلی خبر مخکینی دی خاجی بل درخواستی اللہ تا پیش که وجعل لی وزیرن من اہل حارون اخی وجعل لی وزیرن وگر زوی ماد پر وزیرن وزیر امدادی من اہل دا اہل زمانہ وزیرن ملگر امدادی خان آسوک تے حارون چے حارون علیہ السلام دے اخی ورور زمان دے دا حارون چے ہو دا یو اعتباری سڑے ہو پا قوم کے نو یا اللہ تا دا ما سرا ملگر او گرزے ایش دود بی ہی ازری چه زب مضبوط کا پدی بنے ازری ملیا زما یا اللہ پدی بنے دا ما ملیا مضبوطا کا واشرے کو فی امری آشری کے دلر فی امری پامر زما کے یعنی پکار زما کے چھ پیغمبری دے اللہ دیتا ہم پیغمبری وار کا فیدہ دا شرکت ہو گورا دا څه شي لپاره کاینو سبیا ک کثیره د دې لپاره چې مونږ تسبیح وایو پکی بینو تا د پر ډرا ونس کور ک کثیره آیه دوم تا خالقو د پر ونس کور کالین نس کثیره آیه دوم تا خالقو د پر کثیره ډر ینه تبلیغ کوم دعوت کوم ها ان ک کون ت بنا بسیرا یقینا ت ی الله بنا پمون باندې بسیرا لیدون ک نو ګور دا درخواستونه موسی علی السلام وکو ها قالا اللہ اور تو فرمیلو قد اتیتا سولکا یقینا منظور شو سوال دستا سوال د منظور شو موسی سولکا جمیع ما سألتہو ٹول اغا چتا سوال کرو یا موسی اے موسی ولقد مننا علیک مرت نخرا ولقد مننا یقینا منگا انعام کرے دے لقد مننا انعمنا یقینا منگا انعام کرے دے علیک پتا بنی مرت نخرا دویم زلے بل زلے مندر بنے انعام کرو اکلا ایس او حین ایل امی کا بیان دا مرتن اخرى ایس او حین ایل امی کا اکلا چی مونگا الہام کرو زڑکے چولیو ایل امی کا مور دستاتا تا مور تم الہام کرو خا وحی نمورات سدے الہام دے خا پہنگ مسئلے ون خا نو وہ گورا ورطا ایس اوحینا الی امکا اکل چی مونگا الہام کرو الی امکا مور دستاتا ما یوحا آغا چی الہام کرو شوی اوخا پیدیو سلیمان اچھا شو بیان دا الہام کل چی موسیٰ علیہ السلام پیداو شو نو فرعون خو آڈر کرو چی دا با بچی با قتلولی شی نو دے مور تا ازرکی واچولو چی گورا دا بچی پیداو شو دا اوز بکس کے باند کا خا او باکس دی دریاب تورو غرزاوا انیک زیفی بیان دل هم چوا چو د موسی فی تابوت په صندوق کې ها اے اجعلیه فی تابوت وی ګرځوا په صندوق کې باکس کې واچوا باندې کا فغزی فی فلیوم بیا ورځوا دا فلیوم په دریاب کې دریای نیل کې ها فلیلقیه الیم پس وب ورځوی دریاب بے ساحل پا کنارے کنارے وند دریا بھی بیا کنارے تھا وچے خا یا خوزو عدولی وبن سیدی موسیٰ لرا بچی لرا عدولی عدوشمن زماو عدولو عدوشمن دی موسیٰ چی فرعون دے غیب رو اخلی خا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ او وامچول پتا بنے موسیٰ محبتن منی محبت تخپل طرفنا خپل طرف نمو محبت در بنے واچول ما رآہ احد الا احبہ اکرما رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چا بچے ولی دنو غبور سر محبت وخا دا چھ خپل بچے و خپل توتی وخا پہنگ سالی ون چا بچے ولی دنو غبور سر محبت وخا اور بنے گرانی دب ولی تسن آل عینی آدی دا پران چه پرور شکڑی شی دستا علا عینی پا مخمخ زما کی عین دیجئے که دا اللہ صفات تے خو کما یلی کو بشینی دا ما پستر گو مخ کے بدتا پرورش کولی شی ها ایستم شی اختو کا ٹولا کیسا موسیٰ تا بین ای ها موسیٰ تا خنوی خبر تا چه مشوم پیدا شوی مور پا دریاب کے اروا چولی ا د تا تربیت دا د ما په حضور کې کید او بیا د تا خور مریم نامه روانه شوا ایستم شی اوختو کا عقل چې روانه شوا خور دستا چې مریم نومیو فتقولو نو دی ویلو او پاګه دې کې کله چې د فرعون په کور کې موسی علی السلام ورننه وته نو آسیا بی بی د فرعون خځوا غیرون یو ولدا باکس چې کولاوی ک پکې خستا بچو نو د دیو اولاد نه وخه نو کله چې فرعون کور ته راغله دا خو ډېر ظالم سړی و سرکش سړی و بېتار سه سړی و نو ورته ویلو چې دا قتلوم دا بچی وایي دا دریاب کې چېرته راغلی دی سړی پرېږده یې څه کېدي بندې موته بچی نشته دی دا به یو نایبي موته دپاره او ټیمپاسیب ورسره کوم نو ښځې خبرې ومنلې چې ښه ټیک دی بس نو پدی کې دالا کې ولا خځه راوسته خو دی ته نه رو ده خان چا ته نه اغست چا ته نه اغست ډیر ډوکیم پارک ته خلاو ا سړی ته ټلیفون وکړ قاسم ته ویه پیغام سره باندې خاجی نو استمشی اختو کا نو تی نرو دخا نو پدی که دا مریم خبر شوا ورغلا دا فرعون کور تا لر لر نستر گی غلا ولی دا باکس دا فرعون پا کور که ورنه نواتا پاتا خورتا وا فتقولو نو دی مریم ویلو حل ادلو کوم این خیم تاسو تا بلکه خیم علامن پا چون یک فلو چی کفالت پو کده دی بچی دا چه قرآنی با خیم چلی دی کفالت پو کئی تیب ور کئی او ناغو در خوشحال شو چی پیسے بندر کوم خیر دی خرچا بندر کوم خوچه دا بچه تی وروی دا خمشوم دی لوگو نمند نشی و موسا فرجانا کا الی امی کا پس واپس کی مونگت علا امی کا الہ امی کا مور خپل تا واپس مور تا خپل کور تا وار واسطے تا تربیت چکڑو کہ تا کر را اینو دید پرا چی یا خیش اس تر گیل دی مور دستا ولا تخزنا اخفا نشی بے فرا کے کپ جدا والی دستا سرا نو دا احسانات موسیٰ علیہ السلام من اللہ ذکر کی و موسیٰ یو بلا خبره وقتلت نفسا تا قتل کړو یو نفس قیبتی فنجینا کا مونږ خلاص ولې درکتالره من الغم د غمنا وفتننا کا فتونا اخلاص کړم یته خلاص کړه مې ته د قسمه قسمه تکلیفونو نه خلاص کړه مې ته د قسمه قسمه تکلیفونو نه ها یو خدا چې قتل د بچیو د بنی اسرائیلو بچیو قتل کید غاغنه ته بچوي ها او بل دریاب کې فرعون غرق شه ته بچوي بل قتل د کیپتی تا یو کیپتی فرعونی قتل کړو اصل کې کیسه دا چې وا بل ذکر اچي سورته قصص کې یو د موسی علی السلام قوم ولو اسرائیلیو یو کیپتی د فرعون قوم ولو دا دواړه سره نختی و جګړه و باج علماء فرمایي چې دا کیپتیان چې و د فرعون ولا قوم دا ډېر ظالمان و خان دی بنی اسرائیلو باندې به خدمتونه کولو نو دې ته ایلو چې تب غرنا بلرګی راوړې خان غور ته ایلو چې زلرګیو زی ماوري ته پر ټومبی راوړان لرګی نه نه راوړې دی کې جګړه شو غرمه ته و موسی علی السلام راوتلې و بس ګرځید چې ویلې ده نو یو د دې قوم ولا یو کیپتی و فرعونی نو دا راغله دی کیپتی ته زورنا ور کولا اور ته ویلو چې سړی د څار وخت جګړه کې ظلم شروع کړل ظالمان یو دا چې څوک غونې ورک معمولی غونې ساخت طرف شه ماویا دا سړی نو هغه مړ شه نو موسی علیہ السلام ډېر خفه شه موسی علیہ السلام اراده د قتل نه وا خو معمولی غونې څوک سره سړی مړ شه نو موسی علیہ السلام ډېر پریشان شه نو په سبا ته چې بیا دا ټیم و دغه اسرائیلی بل کیپتی سره نښته و نو دا ورغله د خپل ملګري ته زورنه ورکوله دی اسرائیلی ته و همدارنګې بل ته لو چېره جګړې ما کو نو دا د خپل ملګري او تویر چې څه کې ما مړوې که څه پرون دی سړی مړ کړو دا پرون سړی مرګ نه شوک نه و خبر د خپل ملګري د لاسه خبره شو راشه بعضې ملګری داسې وي چې هغه خپل ملګري راز څرګند کړي ها ټول مشکلات پیښ شي نو خلق خبر شه چې هله موسی علیه السلام سړی مړ کړی نو فرعون حرکت کې راغله نو موسی علیه السلام سکوټ لارډ ملکی پرې اخله لارډ سیده چېرته لاړ اورې مدین ته لاړ لس کاله شعیب علیه السلام سره ګډې ورسره ولې زی ورسره ولې غنه آباد بیا راغی ښه پوهېږم سلیم او همدارنګې اجرت نفس ځانی په مزدوری کې اور کړو لاس کاله تقریبا په مدین کې د شعیب علیه السلام سره تیر او بل امتحان سو لارې ورکواله و کله چې مصر تر اتله لار ورکوا او بل شعیب علیه السلام پرې ګډې سره ولې نو یو اورېدو ښه ګډې ورکې وې ها عام امتحان او بل چې کله راتلو نو دا تیار شپاوه شپاوه تیار وا او پاتن لګی دا یخنی وا الله اکبر نو دا ټول امتحانات وو الله فرمای فنجیناک من الغم خلاص مکه تد غمونو نا مصیبتونو نا پیګه من الغم من تلک المهن دغه مهمت مهنتونو نا بدا امتحاناتنا وفتناک فتونا اخلص کړه ما د قسمه قسمه تکلیفونه فلبستا سنین فی اهل مدین تا تر کړه او څو کلونه فی اهل مدین په مدین کې شعیب علی السلام سره لاس کلونه تر کړه ثم جئتا بیا راغلت علی قدرنا د الله په تقدیر باندې موسی او موسی تر راغلی بیا دا الله په تقدیر باندې موسی تا ته تقدیر کې دا مقرر شوی چې ته بدل تر راځې دای ما تر ورسېدې واستنا تو کل نفسی اغور کړه ته ما له نفسی د پر د نفس پل ان له نفسی ول رسالتی د پر د واخ یخ پله او د رسالت پل پر چې تا ته ز پیغمبري در کوم نو ګور تا ته ما تر نه پیغمبري ملاو شو اوس تا ډیوټی څه دی ایز هب انتا لارد شتا ای موسا واخو کورور دستا تا ورورم پیغمبر دے خان اکلی کیو دے کوئی تر کیو بے آیاتی سرد دلیلو دا قدرت زما سرد موجداتو زما ولا تنی فی ذکری سستی مکوی دوارا فی ذکری پاغا یاداش زما کے پا مسئلے توحید کے سستی و نکی دا صحیح طریقے سره بیان کو دین صحیح طریقے سره بیان کو از حبا لاڑ شی دواڑا الا فرعون فرعون تا انہو توغا یقیناً دی فرعون سرکشی کری رہا جاوز الحد دا تجاوزی دا حد نہ کر رہے لوئے سرکش تے و لوئے گمراہ دے کو گورا چا غزے توار شی نو نرم خبر اورتا ہو کہ فقول لو ویناو کے دواڑا دی فرعون تا قولا لینن خبر نرم نرم خبر اورتا ہو کہ پا دلیلو سر خبر اورتا ہو کہ مسئلہ اورتا بیان کے لعلو یتذکر او یخشا کی دیشی چه دے نصیحت حاصل کی آخرن آخر کے نصیحت حاصل کی سوچو کی دیشی چه دے نصیحت حاصل کی سوچو کی پا آخر کے کل چه تاسو دعوت ختم کو او یخشا یا وڈری گی دا اللہ نا اوالن اوال سر کے وڈری گی یا ورست نصیحت حاصل کی پہی گی مسئلے ون نو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کله چې ورغل نو ډېرې نرمې خبرې ورته وکړې ها چې ګوره د آسمان بغیر د ستنیو چاو درولی دی آسمان بغیر د ستنیو چاو درولی دی د اوښان چا پیدا کړي د تت خسته طریقې سره چا پیدا کړی چې ډېرې نرمې نرمې خبرې ورته وکړې دلیلی ورته بیان کو ها قال ربنا ویلو دی دواړو ها موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام الله تسوال وک ربنا ای رب زمونگا انا نخافو یقینا مونگا ډاریږو ها یقیناً مونگا ڈریگو یقیناً مونگا ڈریگو آئی افرتا لینا چھ جلتی وہ کی زیتے وہ کی پمنگ مندے آئی یجال بالقتل والعقوبت چھ دیب آئی یعجل بالقتل والعقوبہ چھ دے بجلتیو کی پا مونگ بنے پا قتل سرا و پا عذاب را کولو سرا قبل سمائی مخ کی دوری دلونا یا اللہ دا سڑے سرکش تے بادماش سڑے دے دا چھ نوی چھ مور تا تبلیغ نوی کڑے دے گنا مخ کی مو قتل کی آیا متسیزارا کی عذاب را آو انیتا یا سرکشیو کی باد سما پاس دوری دونا قالا اللہ ورطاو فرمیلو لا تخافا مڈرے گئی اگر دیتے لکی گی خوف تبعی دا پا پیغمبران امرسی دا چھنے دے چھے گا نداری گی خوف تبعی اللہ اور تو فرمیلو لا تخافا مدرے گی اننی ماکوما یکینا زد تاسو سرائم پا نصرت او پا مدد سرا پا علم و قدرت سرا اسمعو و آرا زواورم د تاسو خبرې گفتگو و آراو ز گورم اسمعو دعاءکما و آرا ما یراد بکما تاسو باندې څه اراده کیږي از گورم او تاسو دعاګانې گورم تاسو دعاګانې واورم خدا چې وکړو نور سستی ما کو فاتیاهو ورشي دواړه دی فرعون ته نو گورا فرعون تا ورتل سے معمولی خبر نو لکه اوس کے امیر صاحب تبلیغی جمعہ توی چلاڑ شو صدر ٹرن تا بیان ہو کو خان نو لازمی خبر دے اگر تا بیان کول یا بلد چی سرکش واجپئی تا وار شو علا واجپئی تا انڈیا والا تا واجپئی پہنگ مسئلے دا ڈرا گرانا خبر دے اللہ اکبر فقولا نو کله چې وار شي نو تاسو ورته وای چاته وای دی فرعون تا ان رسولا ربک یقینا مونږه استازی دا رب دستای مو الله طرف نه راغلی یو ها رسول یې لیکي استازی تا مو پیغام را وړل دی دا رب دستا اګوره ټول نو اول خبره څه کړی وتا وېدا وک خبر اورا اوله خبره تدا کوم غنا چې دا قوم غلامین آزاد قدم ولا قوم ها د مشر کار دا وی چې خپل قوم غلامین آزاد کړي د مو مشران لګیا دي خپل قومونه غلامی کې ور کوي ها پیغمبر مصلی الله مشران لګیا دي قوم نه غلام جوړي قرضې زم باندې اړي اړي اړي اټول پاکستانیونی غلام کو ها پیغمبر مصلی الله مشر اخته ریشي چې قوم غلامین آزاد کړي موسی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی فرمایلو او چورتویے امدرنگی حارون تا چی مود اللہ ستازیو او دا خبر اور تا پہلا ہوکو چی فا ارسل معنی بنی اسرائیل آزاد کا موسر بنی اسرائیل پریک داو موسر بنی اسرائیل غلامان دا جوڑ کری دی خدمتون اور بنی کاوی دا موسر را پریک داو قوم اول غلامین آزاد کا ولا تعذبهم عذاب مور کی دی بنی اسرائیل تا پیگه اول دا خبر آوگا اغنا بعد ہوئے قد جینا کا بی آیت من رب کا یکینا را گلی رویو مونگا تا تا بی آیت من رب کا پاگا موجزی سرا پا دلیل سرا طرف طرف دستان دا خبر ارتاو کے خان موسیٰ علیہ السلام او بیئے ارتاویلو والسلام علامان تبال خدا سلامی ارمانے وچو سلام دوی پاگا چاوانے چه غاتا بی دری دا ہدایت کوئی آغا چاوانے چه تا بی دری دا ہدایت کوئی فرعون بنے ندیا چاوالے دیتا ہوئے لیکی گی سلام دا کفارو کافر بنے وطرنگی سلام اچھے لکا موسیٰ علیہ السلام پا فرعون چاوالے والسلام علامان تبال خدا سلام دوی پاگا چاوانے چه غاتا بی دری دا ہدایت کوئی دا دا کافر و سلام دے ہاں او دا اندو سلام سدی چه اندو پی وول بنے چه خچارے خچارے دا دا اندو سلام دے ہاں او دا پختنو سلام سدی برکت تیوی برکت تیوی مقصد دا چه پدی کار کے لگیای خستر استمانی اللہ دا نور برکت ورکی وچی چه سانس تڑی شے ہاں دا خو خیری دی دا خو سلام ندی دا دوان ندی ہاں برکت تیوی دا خو خیری شے اسلامی سلام سدی السلام علیکم پدی که دیر لوی فیدی دی ہاں دیر لوی سوابون دی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پدی که یوی و ٹکی بنی لس نکی ملوی گی دا سلام چاوا ہاں برکت وی پریک دوا خچارے پریک دوا پیغم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پا برے که ما پورا تفصیل کرو آداب دا سلام در تا خیریو او دا ٹول تفصیل مکڑو ہاں انا قد اوحی الینا یقینا وحی کری شی مون طرف تا ان العذاب علی من کذب و تولا یقینا عذاب آغا چونے چی نسبت درو کی حق تا و تولا و مخواڑوی دا حق نا پیغم صلی اللہ علیہ دا خبر موسیٰ علیہ السلام فرعون تا وکی خا نو گورا فرعون چی ہو دا ڈر دو خیار بچے ہو خا ایک دمی اور تویرو چی جی دا مسئلے تا شروع کری دا نوی مسئلے دا تا مشتران بچا حالاتی مشتران دا تا پلار نے کچھ تیر شوی غب سا حالاتی اب جہنمیان ہوئی که جنتیان دوی اے دید پر دا خبرہ کولا چی تا خو مشترانو دین پریخ لے مشترانو طریقہ دا پریخ لے نو کچر موسیٰ داویی چرا غا گمراہ خلکو نو دا قوم بورزن خلاب شیخا خوما خود سا خوب یہی کنا چی پا غلطی ویا چی از نو موسیٰ علیہ السلام ان دیرو خیار ہو کنا نو موسیٰ علیہ السلام ان طویل چی غو بنی اللہ پوئی گی چی اللہ چور سرکی موتا پاتا نشتا دیا خو تا سر از خبر کن قالا ویلو فرعون فمن ربکما یا موسیٰ سوکتے رب دستاسو یا موسیٰ موسیٰ تاسو دوارو رب سوکتے تاسو رب سوکتے رب خوزیم انا ربکم الاعلا زر ربیم تاسو دا خبری چی شروع کے مطلب دا چی تاسو ما نمانی کسو قالام درم آیات التوحید موسیٰ علیہ السلام اور توحیلی چی تر رب نیے ربنا اللذی آتا کل شین خلقہو بس وہ سی دلیل اور سر شروع کو ویر موسیٰ رب زمونگا آغا ذات چورکڑے داری شیطا خلقہو شکل دے جوڑخت دے خا آر شیط خپل شکل ورکڑے دے خپل جوڑختی ورکڑے دے سم حدا بیاور تا لار خود علی دے بیاور تا ہدایت کڑے دے خپل مناسب آر شیط خپل مناسب لار خود علی دے انسان تے خپل لار خود علی رے ڈنگرو آو مال مطال حیواناتو تے خپل لار خود علی خپل سوڑا پیجنی خپل د مالک دروازه پیژني. چې دلیل ورته پیش ک نو دیو څویل قالا ویرو فرعون فما بال القرون الاولى صد حال د پیډیو مخکینیو مخکینیو پیډیو حال سده مونږ دا غو حال نه خبر کای چا غو حال سده غاب جانم کی که جنت کی بوی. نو موسی علیہ السلام اندر خپل جواب ورک قالا ویرو موسی علیہ السلام علم عند ربی علم د دې پیډیو پنیز درب زما ده فی کتابن په لوح محفوظ کې ښه بسغه فیصله لوح محفوظ کې لیکل یې ښه لا یزل ربی نغلتی کې رب زما ولا انسا نی خبره هیریږي بسغه لیکل کړی دی ښه غو په باره کې فیصله لوح محفوظ کې د تقدیر کې دی ښه پیغمبر مسلم وو سی ګور بیا دلیل ورته شروع کو ښه بیا ورته دلیل شروع جی تام سلی تپو سوک نو اغو علم الله سره دی ښه اغو په باره کې زر تفتوا نشن درکوی ښه زر تفتوا نشن درکوی پوهیږم سلی ونه الذی الذی بیا دلیل شروع کو ښه الذی د الله هغه ذات دی ښه الذی د الله هغه ذات دی څنګه یې سلی الذی د الله هغه ذات دی جاللکم الارض جاللکم الارض چې ګرځولې دي زمکه ها زمکه ګرځولې دي ها ګوره دلیل پیش کو او د توحید دلیل بیا ورته پیش کوي ها پیغمبر صلی الله علیه و موسی او فرعون الذی الله هغه ذات دی دا نور خبره پرېږ دا چې د مخکنیو خلکو په حالات وي او زړه خبره پرېږ دا اوس نوې خبره زه تا کوم ما خبره تا وګون سا زد تا تبلیغ کوم دعوت در کوم آړې ما چوا تبلیغ کوم درته مخکنی خلک پرېږ دا الذی ارشاد الہی الله غذات جال لکم الارض چې پیدا کړی ګرځاو یی تاسو پر ازمکا مهدن غړاولی بشتارا دے غړاولی دی ښا نہ ډیر نرم نہ ډیر سخت تاسو ورکه کار روزګارن کوي شیخ په مور کې نه ډوبېږي دا وګوره د ازمکه ته وګوره فرعون وسلک لکم فی السبل اراونه کړی دی تاسو پر فی په ازمکه کې سبولن لاره کلاو کلاو لاره دی ازمکه کې ښا او بلو ګرا وانزل من السماء وانزل من السماء را ورید برن ما انوب دی برن ته هو ګره من ته خدای نیه الله هغه ذات برنو نر ورید دی زمکو ته هو ګره فاخر نبی التفات از غیبت ال تکالم فاخرجنا پس رو با سمونگا بیهی پا دیو بو سر برن سر ازواجنا کسمونا من نباتن د گایگانو نشتا مختلف الالوان مختلف رنگونه وی خواه ازواجن کسمونا من نباتن د گایگانو نا دواخونا شتا مختلفی رنگونه دی مختلف الالوان دی خواه الله وی کلو خورای د دې می وی خورای ورعو نامکم چراوی خپل دنگر پکی چراوی میخی غواگان اوزی گڑی چراوی این فی ذالکا یقیناً پدی مذکور دلیلو کی لآیات دلیل دا قدرت تی لئول النحا دا پرد صاحبانو دا عقل کتاسو که عقل وی خودینا عبرت و اخلی که عقل در کنوی کام عقل وی بیا بات سے وی اوس ګور د دلیل دی ښا فرعون خاموش ته پیغام سلی و منا خلقناکم دزمکنا مونږه پیدا کړیو تاسو لرا و فیها نعیدکم په دزمکه کې مور او پس کوم مریب بیا په قبر کې خخېږي و منا تخرج نخرجکما ا د دزمکه نه و بیا رو باسم تاسو تارتن اخرى یو ځلی بیا مرو باسم ښا معرف القرآن کی مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرمائی د بچی په نطفه کې د قبر د اغنا خاورا ملويږي ها کوم قبر کې چې د دفن کیږي اغنا خاورا د دې په نطفه کې ملويږي د الله رب العالمین یو کار دی ها ولقد ارینا هو آیاتنا الله فرمای یقینا و خیل مونگا دی فرعون تا آیاتنا دلیل د قدرت پل کل ها ټول په زبان د موسی علی السلام فکذب و آبا نو دی فرعون تکذیب وک نسبت درو یو کو آبا امنه یو کا انکار یو خبره یو نه منلا ها پیغمبر صلی الله نو چې انکار یو کو موسی علی السلام ته اوس متوجه شه فرعون قال ویل فرعون او موسی اوس د خلکو ذهن برابرې ډېر وخيار لیډر وخه پېږي قوم ځان نه خڅي ښه پارټي نور نه ښه بازه خلک وی کنه غا پارټي نه خرابې خپل پارټي ډېر له خاصتي نو فرعون ما غا وخه قال ویلو فرعون اجیتانا اعتارت للکڑی دی موسی دید پرالی توخر جانا چی توبا سی مونگا من ارز نا دزمک اخپلنا بے سحر کا پا جدو خپل سر یا موسی موسی موسی تا جدو گاری موبن جدو ما کوا مو کلی نمو باسا دا جددو نا موبن ما پرے گدا دی که دا خال را بابار که خان سا گورا خال کو دا غا جددو نا و دا کوٹے و دا بنگلے در زنا خلی خان نو که دین باندې غیرت نه کوي خو په کور باندې خلک غیرت کوي کنه په ځمکه غیرت کوي په پولې خال مرګونه کوي کنه په یوېل وشته ځای باندې خال مړی کوي نو فرعون ته دا پاته و چې ما قوم کې به غیرت په دیر چې اور توین چې کورونه درځنه خلی ځمکه قبضه کوي په یوه مثال و خو بیدار شو بیدار د موسی سره مقابله و نو د خلکو ذهني بیا واړول خلک خاموش شوی و ایت سے جواب رسرنو فرعون بیا ورتا خبره وکي ها موسی ته جادوګاری ته مطلب دادی چې مو د ازمکا مونږه اخلي ته لکا پیغمبر سره و او بلی خلکو تویل چې ګوره ای دا موسی د تاسو پلار نه کد دین خراب ای ها و یذهب به طریقتکم المسلا د تاسو والا زړه طریقہ چې نه ختمی نوې دینی راوړې نوې طریقې راوړې د دې خبرو نه منو څه خبرې ورته وکې یو زړه طریقہ ختمی پلار نه کړه طریقہ او دویم دا چې ځمکه نه وباسي او بل مشری در باندې کوي ځان نه مشروټه جوړي تاسو نه مشری خلی دا و زراتونه وبدشي بده تاسو بیا نوی ښه نو خالقی ربا بارک او خلاف ته و درول مو ورته ویلو به سحر کای موسی تار اتلل کړي دي متا دیده پر چته مونږه وباسه د ځمکه خپل نه په جادو خپل سره ای موسی او موسی ته جادوګار یې ها خو ما سره مقابله ته تیار شې جادوګر در تر عالم پیغمبر صلی الله جادوګر در تر عالم همیشه د پر حق پرستو سره بتل پرستو په کیس ما کیس ما طریقو سره مقابله کړي دی ها پیغمبر صلی الله و اس پندر تکل کل وی چې جیت دا مساله کې پلان کې ملا در تر عالم مزارع د غار عالم در تر ها نو بس گڑ بڑ بجوڑ کی آو دا حق خلاف پا شروع کی و وطان بخراب کی خواه پیگم صلی اللہ دا فرعون دا چکڑی ہو خواه وی موسیٰ حالان کی موسیٰ پا حق ہو دیو پا باطلی ہو موسیٰ جدوگر نو پیغمبر ہو دیو جدوگر ہو خوبیان دیو مقابلہ کولا خواه نو باطل پرست ہمیشہ دا پرا مقابلہ در سرکی خواه خواه چه دا حق په څه طریقې وي خو چې دا حق باند شي او دا حق دین بیان نشي ښه پوهېږم سر دا نوې خبره خو نه ده دا ډېرې زړې خبرې دي موسی ته جادوګار یې حاجي فلن اتینکا اوس فرعون خبرې شروع کړې کنه فلن اتینکا خما خبره ولوم تا ته به سحرن په جادو سره مثلی په مثل د دې لکه کوم جادو تاوک تا دا هم سینا چی مار جوڑ که خو معلومه چا چی جادوگاری گا و دا چه او که فج علف بیننا و بینکا موعدا مقرارا که موسا پا منز دموکی و پا منز خپل که موعدا زید واده وادا مقرارا که زی مقرار که لا نخلفوهو نحنو ولا انتا نبا خلاف که و مونگا او نبا خلاف که تا مکانن سوا په میدان صاف کې چې صاف سترا میدان وی کنه او پاګه کې ودا مناظره کو مقابله وکړو تمام مصر کې اعلان وشه تمام مصر کې اعلان وشه چې مقابله دی موسی علی السلام او طویل چې حاجی مقابله کوي خامخا ویاو کوم وی خا قال موسی اور طویل موعدکم یوم الزینت وعده زید وعده د سستر یوم الزینت اوریز د ډول او د سنگار دی خا اوریز د ډول او د سنگار دی چې پکو می اوریز کې ته پیدا شوې د تا مولود کیږي د تا جشن منويږي او ټول خلق راځي اغه اوریز به موتا مناظره کوم ها دغه چې په دې ورځ کې ټول خل را غونډې ده کومې ورځ کې چې فرعون پیدا شو جشن یې به مناول ها مولودی به کول ها دا جشن مناول د یوم پیدایش دا د فرعون زمانه نه شروع دی ها و ان یخشر الناس او موسی علی السلام بل ورته ویلو او فرعون یو د تا د پیدایش ورځ د جشن ورځ پیغم صلی اللہ علیہ وسلم ایوا داشوا او دویم دا ٹیم بوی دا غرمی ٹیم خوا دکا چه غرمی ٹیم تا لرے لرے خلق پرا واپس شی بیا چه مناظرہو شی شپی دا پرا و بیاں خلق پلو کرون تا واپس کی گی جی تا تا با دا روٹے و دا چیو تا کلیپم نوی او بس بیا بم واپس شی تا با نبش پارو نشی که خواخ دوی دا چه بو کن و ان یو خشرن ناسو او بلدا چې خلق جمع کړی شي زوحن په وخت زوحا کې غرمې ټینګي نو فرعون خدا خیالو چې دا به انکار وکړي نو موسی علیه السلام دا څه خبره ورته وکړه چې دا اختر ورځ به وي د تا د یوم پیدایش او بلدا غرمې ټیم به وي چې ټول خلق را جمع شي نو کلیو کې لنونه وشو نو فرعون وګرځیده فتولا فرعون نو وگر زیده فرعون د مجلس د موسی علیه السلام نه مجلس سره وک مجلس مناظره سره مقرر ک نو لاگیا ش فجمع کیده جمع کو کیده آغا تدبیر نہ خپلم کیده سحره جمع کو تدبیر نہ خپل څه تدبیر نه و غیر جمع کو سوچنه فکر نه اور بنو کو اخپل جادوګری را جمع کو کیدهو تدبیرونا کیدهو سحرهو جادوګر ثم اتا بیا راغل فرعون المعاده ازید وعده تا وعده تا راغل جادوګر اور سرا دی ها تقریبا اویا زرا یا زیاد کم دا جادوګری را واستو ها او ټولو سره همساګانی وی او ټولو سره رسیه وی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو کله چې راغلو نو موسی علیہ السلام ورته ویلو د جادوګر ته ګوره ای الله باندې دروغ ما تړو د تاسو جادو دا باطل شی دی زه پیغمبر یم د ما معجزه لري خی پوی کو ها د دې پر چې بیا سبا ګیلا نه وی قال له موسی ویلو دی ولرا ساحرانو ته ویلو موسی موسی علیہ السلام ویلکم افسوس ی تاسو لپاره حلاکت وی تاسو لپاره لا تفترو علی الليل کذبا ما جوړوي په الله باندې درو فیوس خطا کوما نو حلاک پشی حلاک پکی تاسو لرا بعذاب با عذاب سرا وقت خابا من افترا یقینا برباد دے هغه سوک چې درو خړی په الله باندې دا خبره ورته وکي نو فتنازعوا امرهم فتنازعوا امرهم نو دیو اختلاف راغله امرهم په کار خپل کې بینهم په مینس خپل کې واسر نجوا اپټه او کجرګا خپل مانس کې سره اختلاف راغله اپټه او کجرګا چې ګوره دې سړي سره مناظره نشم کوي دا جادوګر نه دی دا پیغمبر دی ها دې سره مناظره نشم کوي خو به هر حال فرعون دباب ور بنی وګور زول چې مناظره خو وخت کو چې ورنه کو خیر منشتا اخیری کې فرعون غتا وار کا نو قالو دیو ویلو په تحریک ته فرعون سرا ان هازان یقینا د دوړه چری لسایران جادوګر دی ها دا جادوګر دی د موسی او د هارون یریدو غواړي ایو خرجا کوم چوب سیتا سلرا من ارز کوم دز بکه دستا سنا به سحر هما په سحر خپل سرا او دویما و یزابا ختم بکی به طریقت کوم المسلم پاغا دین دستا سره چغا مسلم شرب دین دے د عزت ولا دین دے ها تاسو ولا د دین د طریقہ عزت ولا دان ختمی ازمه کې نمو واسي خو ګورا دا خبره چې فرعون دا خبره چې جادوګرو کړی و کنه نو دې دیدو وجنا کړی و چې فرعون حرکت ور کړو کني جادوګرو خو اختلاف راغی چې مو منظره نه کوم خو اخیری په نظر باندې دا خبره وکي ها فاجمعوا کیدکم جمع کوي خپل تدبیرونه ثم اتوا صفا بیا راشي په قطار سره قطار سره راشي چې موسی باندې روب راشي ها وقد افلح اليوم یقینا کامیاب دینا نورز منست اعلی اغا سوک چې غلبه وکړه ها استالا چې غلبه وکړه او چات شخه پیغه مصالح وله نو بس مصالح وله اتفاق راغله چې ورا زرا کوم قالو یا موسی دیو ویلو یا موسی اما ان تلقیا یا تو غور زوا جدو کا یا غور زوا ام ساخ پلا اولا و اما ان نكون اول من القا یا مونګه د اول د اغه چنه کیګم چې غور زیدا رسی و ام ساګونه د موسی علی السلام ادب یو کا دی د وجنه علما فرمای ادب د وجنه الله پاک دیو ته هدایت او جادوګر مسلمانانو شو موسی علی السلام ادب یو چې موسی اول تو کا جادو اول هم سو ورزوا موسی علی السلام ورته ویلو قال بل القو موسی علی السلام ورته ویلو بل القو بل القو انتم اولا بلک تاسو ورزوی اول نو دیو لاګیا شو وی غرزول جدویو کو فیضا حبالهم و عیسیهم پس اچانک اغا رسی ددیو و عیسیهم امساگان ددیو یو خیلو الیه پا خیال که ورطل دی موسیٰ علیہ السلام تا من سحر هم دا اثار دا سحر ددیو نا انہا تسعا چه دا منده وحی خوا کلی چه ولی دا نو دے پا خیال که دار اطلا اسحر اثار چه دا ام ساګانو او رسیو منډه شروع کړی یو تر بل طرف منډه وای ها دا دلیل دې پدی خبره باندې چې سحر کې آثار شتا کالا پکور کې اچي کوډو منترو کې آثار شتا الا پکور کې آثار اچي کني اچي اچي نه اچي نو کله چې دا رسیه او د ام ساګانو حرکت شروع کو زمکه په خصاولو کا تقریبا ا نه ساوانا درولا کو پرے رسی اچولی ہے ہاں آہم ساگانے پہیگم صلی اللہ علماء ذکر کئی ہاں پہیشوے نو فعاو جسا فی نفسی ہی خیفتن موسیٰ نو پاس پٹا روستا پزڑکے خیفتن ویرا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پزڑکے ویرا پٹا روستا انہیں زڑکے ہوتا ویرا روغلا دیتا خوف تبعی لیشی مار لڑم نا وغیر شین نا سڑی تا ویر رسی او بل دید و جنم موسیٰ علیہ السلام زڑک خوف را غی چه گورا دده پی اختیار که خدا معجزہ نو کنا چه امسینا با مار خوما خوا جوری گی کی دیشی موسیٰ زڑک دویرو چه کی دیشی که ما امسینا مار جوڑ نشه نو دا خلق خو بس طول پا گم رئیه که پاتی شو او ما تا خودر لوی مشکلات جوڑ شو نو دیتا خدا پاتا نو چې دا همسه نه بخوم خمر جوړیږي دا پاتا ورته نو کني بیا زړه کې ورن راوستا الله ورته واخیو کا قلنا الله فرمایي چې مو ویلو واخیو مو کا لا تخف مډره ګ موسی انک انت لالا یقینا ته او چاتیه ته غالب یې ها اگر کچری موسی علی السلام په غیب پیدا کنا نو بیا الله ورته واخی نه کولا بس غیب بنو پویو چا چې زغالب یې خو کله چې الله ورته وحی وکا او پارځه کې ورته وحی کینو معلومه شو چې پیغمبر او بیا موسی علی السلام عالم الغیب نه دی نو پیر چې داوا کوي پیر سه چې د مرید په سینې کې ماته ټول شی نه ښکاری ښا او د مرید حالات او نه خبرې دا ټول دروغ دی قران نه خلاف موسی علی السلام نه غټ پیر و آپ غیب نه پویږي او دې پویږي دا دروغ یې ټول عقل وای چې لکه پلان کیږي کې ساړه دې پټ تاوي زونه رو بس الله توبه نه کوډه مون ترې شوی دي زیره و باسو پیسو ته چال دې خدای گوا دې کا ای تور کېشتا دې بس سره پیسې درځنه خلیقه وې ز پټ تاوي زونه رو باسو کوډه مون ترې رو باسو پیغمبر صلی الله دا ټول دا د قران خلاف آمدرنګ د دین خلاف عقیده لري ها پټ شه پټو شینو بنه الله پویږي قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله زمکه اسمنونو کې پټ شینو سترګونه پټي غبنه الله پویږي غبنه تن پویږي نه زپويږي ها نه پیغمبر پویږي نه فرشته نه جنات دی وای چې ما سره پیریان دی غیب او خبره ما تر وړي پره په غیب نه پویږي دروز غنا دروغ ما وای سلیمان علیہ السلام بیت المقدس جوړول اسرائیل علیہ السلام اور تراغل چې بیت المطانه ټا پورا لې هغه اور طویل سلیمان علیہ السلام چې بیت المقدس نیمه کې پاتې کیږي چې مرشم وې دا چې طریقې سره بزدر زنه روح واخلن چې څوک په پویږي نه ام سے ته تا کیا کې شیشو کمرې کې ودرول روح یې ور زنه واخسته یو کال پرې کو تک تا کیا دې ام سے تا کله چې ام سے بیخ وینو خوړه چنجی خوړه سلیمان علیہ السلام راو ورزیده خان هغه وخت پر بیت المقدس هم مکمل شو نو پیریانو یو بل تویر چا ارمان دی چې مو په غیب پوی ده نو مو به دا دورا کرونه نه وکړي دا عذاب مهین کې بو مو زندگی نه وتر کړی نو دا دلیل دی سورته سبا د اجتماع سی پارا چې پیره په غیب نه پویږي کا پوی ده یو کال پر سلیمان علیہ السلام مخامخ شي شیخ امرو کې ولار دی خو دیو ته پته لګیدل یو کنه کې پیریانو خپیریانو دیویانو و دې وایي چې را ماته پیریان پټې د غیب خبرې راوړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا صرف پیسو ته چال دی او عوام کما کل دی بس عوام ورسی بس یو دوه درې څلور پنځه مریدانې جوړ کړي او بس یو یو ځکه وی چې را جی ما دا څه کار وشو ما پرې پټه وې زنه راوخلو او بل ځکه دا چې مرید جوړ کړي بس هغه خبره پریشانه کی او دا عوام دوکا کی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم او قران نن دی خبر قران نن خبر شي بیا نه دوکا کیږي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاجی موسی علیہ السلام تا وګور زړه کې ویره راوسته ها نو الله اور توخی وکا والقی ما فی یمینک وګور زوا هغه شی چې په خیلاس تستا کړي معلومه شو چې د امصاب موسی په خیلاس کې ګرځول ها خیلاس کې امسې ګرځول دا ډیره فائدہ کی ځکه غسلس کې چامساوی نو غسر دوره طاقت نه ویګا نه غسل سره گزار صحیح نشه کوي خیلاس سره صحیح گزار کوي شي ها نو چې امسا ګرځوي خیلو سره ګرځي دا چې نه چې بوډا سړی امسا ګرځي ځواني نه ګرځي هر چا د پر سنت ته ها ځوان د پر سنت ته بوډا د پر سنت ته خځه ګرځوي شي نری ګرځوي شي الله اکبر والق ما فی یمینک وګور زوا واچوا هغه شی چې په خیلو استستا کړي چې هم ساده نو موسی علی السلام امسا واچولا تلقفو ما صنعو تلکف ما صنعو تیر با کی آغا شای چی دیو کڑے دے دا کنجا دوی کڑے دے دا با ون تیر کی بغیر دا خوشاننا انما دا ما موصولا دی یکینا آغا صنعو چی کڑے دے دیو کیدو سائرین ہوا کیدو سائرین دا فاریب دا جدوگر دے ولا یفلح ساہرو نکم یہ بیگی جدوگر خیسو آتا کومځه کې چې وی کومځه ته چرآشي کومځه کې چې وی ها خیس و آتا کومځه کې چې وی کومځه کې چې راشي پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر نو جادوګر باندې کمی بیږي ها هی خیس و آتا من الارض کومځه کې چرآشي زمکه تا کومځه کې وی کومه زمانی کې وی نو هغه باندې کمی بی نو موسی علیہ السلام ام صور زولا بغیر د خوشان نه دا ټول جادو دا همسه دامسه او دا رسی دا ټول بغیر د خوشان نه تیر ک په یو خراب بنه تیر ک یوې غلې کې تیر ک ها یوې نوړې کې تیر خوشان دی اور بنی ونه وال جبه را تیر ک اور بنه ها الله اکبر بعض علما فرمایي چې فرعون خپل بنگ خپل ځای کې تاخ بنه ناشته دا مار چې ودا د موسی علی السلام مار دی خله دی فرعون طرف تور دا چه وازه کا نو فرعون ډیر دستونه کړی و خان پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دستونو شخه خو خړی ځکه نه بیا خو ف فرعون باندې دا دوره کیسې نه کیدې کنه، بیا خو شاب مغصات ختم شو، بیا خو امتحان نه کیدې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو کله چې جادوګرو دا آلات ولید، نو جادوګر پوه شو چې دا معجزه ده. فالقی السحرۃ سجدن، پس ورزیدو بے اختیار ورزیدو سحرا جادوګر سجدن پس سجدے سران الله ته پس سجدی ورزیدو خان سجدے باندې ورزیدو عملی نمونه و خیال چې الله ته مستر بس سجدیو. قالو ادا اظهار دا کیده ده خان. قالو ویلو دیو امننا برب هارون و موسی، مونږه ایمان راوړل پرب د هارون باندې او موسی باندې، رب د هارون او د موسی. قالا ویلو امنتم لو فرعون ورته ویلو اے تاسو ایمان راوړ باور موک دی موسی لرا قبل ان اذن لکم، اذن لکم مخکې د اجازت زمانه ستاسو ته، تاسو ما به اجازت به غیر دی باندې ایمان راوړ. خو معلومیږي دا چې دا د تاسو لوی استاد دی. ګوره دیجیے کې بیا خلق شش او پنج کې شو کنه، بیا د خلکو ذهن خراب کا وی دا مړه د تاسو استاد دی کنه، زه خو پوهیږم کنه. انه لکبیرکم الذی، یقینا دا مشر معلم، مشر معلم د ستاسو هغه دی علمکم سحر، چې خیری و تاسو لرا سحر، سحر جدو. ګوره دا دروغ ځکه و چې موسی علیه السلام خو مصر کې نه و، مصر نه تلی و، دی غریب خو مدین کې لاس کوله تیر کړی و، نو بیا کونځه کې دیو ته جدو و خیل، دیو ته تعلیم ورک. او حالان کې مصر کې خو مخکې نه د جدو چرچا وا خا، دا ټول دروغ یې فرعون خا. فلاو قطعنا ایدیکم، خو ډیر په طریقې دروغ یې خا، ډیر په طریقې دروغ. بعضې سړی دروغ یې خو ډیر صفحی سره یې خا، دا چې صفحی سره یې طب یې څه بالکل به یقین ہو کې چې ډیر اختیا ویلو خا، او مینس کې یو به دروغ په صفحی سره دروغ یې فرعون خا. وګوره دا د تاسو مشر دی چې تعلیمی درکړی تاسو لره د سیر، اګوره ای اوس په د ما والا سیزا تاسو وګورو خا. فلو قطعنا ایدیکم، خامخا به کټ کم لسونه د ستاسو، وارجلکم خپې د ستاسو، من خلاف خلاف خلاف خیلاس کیڼب خا. او بیا لسونو کټ کولو نه ورسته به د ما څه کار وي. ولو صلبنکم، خامخا به پنسی کم تاسو لرا، فی جزو نخلې آپ بھی خونو دا کجورو کے، منڈونو دا کجورو کے کڑیم بکن خا. وَلَا تَعْلَمُنَّا اتاسو بخمخا پوئیشی ایونا اشد عذابا، چی کم یزمونگنا سخت پا عذاب کے، وابقا ہمیشہ دے عذاب دا دے. اللہ اکبر، اگور چی ایمان وی یقین وی اکیداوی کنا غابیا پروان نکی. قالو ویلو دی جدو گرو، دا د پینځو منټو مسلمانان وګوره دغو عقیده، لن نؤثرک هرگز مون نه غوره کوم تا لره اے فرعون علی ما جانا، په هغې باندې چې راغله مو لره من البینات صاف دلیل، والذی فطرنا هغه ذات چې مونږ یې پیدا کړی وم. الله باندې تا نه شوم غوره کوی فرعون، دا دلیل چې کوم دی دا مو نه شوم پرېخلی، او خامخا چې ته نه منې کېږې لاست آزاد وي فقزمان تقاض مرګ نه نه ډرېږم خا. فیصله کوه هغه چې ته فیصله کوونکې، انما تقضی حاضر الحیات الدنیا، یقینا ته به فیصله وکړې په ژوند دې دنیا کې. فقط سل غمونه را جمع کوي او مرګ به شي، نور به څه وي؟ لسونه کاټ کا، خپې کاټ کا، مړه منګ کا، پنسی منګ کا، خو مرګ دې کړ. دی دنیا کې به صرف فیصله وکړې، مرګ به راشي بس، او قیامت کی بمود پرا. انا آمنا دیتا وسیلا یلشی دا ایمان، وسیلا دا ایمان، یقیناً مونگا ایمان راوڑ دے بے ربنا پرخ پلوان دے، تا رب نمانوم موسیٰ پیغمبر منوم، لیغفر لنا دیتا پرا چی بخنو کی مونگ لرا، اگر غلطی از مونگا چی مونگا کمی غلطی کری، سحرون جدون کرے، وما کرختنا آغا چی تا مونگ بنی زور کرے، و علیہ پاگی بنی من سحر دی سحر جدونا، چې جادو کو د دې پیغمبر مقابله او یا الله متدا معاف کې، جادو معاف کې. جادو ګورا دا کفر دی ها، په یوه مثال یې دی دا وجنا. علما فرمای چې جادوګر به د مسلمانانو مقبره کې نه خاخه. جادوګر اگر چې کلمې وې لمنځونه کوي کنه، اسپین پټکې والے یو غاټه خلکې غستولی خو جادوګار وی دا چې مرشد د مسلمانانو مقبره کې بنخه خه دا کوډو منتر والا بلکې دا با چې کند ته وروګرځي جنازه باور باندې نه کې پاتا دا وایبم نخله پیغمبر صلی الله علیه او اسلامی حکومت کوي جادوګر سي ذات سره مارګ دي مړاوي بخا پیغمبر صلی الله علیه موت یې نشو مړاوي خو اسلامی حکومت یې به مړای ښا موت ته د اختیار نشته چې موت تاسو څوک مړاوم ښا ګنا کوي یا سکه یې سکه موت یې مړاوم اسلامی حکومت وی هغه مړاوي شي پیغمبر صلی الله علیه خاج ان امننا بربنا والله خير وابقى الله غره دي وابقى وهمشه دي بشارت ورکی ا تخفیف اخروی انه شان ده میات ربو عاشو چراشی رب خپلتا مجرمان مجرم رب تراشی مجرم فإن لو جانما یقینا دیر پر جانم دے لا يموت فيها لا يموت فيها نبمڑی کی پدی جانم کی چ خاتمه وشی لکہ مارگ نشتا غزه کی بیا ولا يحيى نب ژوند کی سمنا نب ژوند آرام وی ژوند دی بد فیدی وی بشارت ورگی و من یاتی مومنا عاشو چراشی اللہ تا مومنن په حالت ایمان کې ایمان مومن وی مثلا یقینا مالی کړه یې په طریقې د پیغمبر باندې فولای کلام الدرجات الاولى دا کسان چې دی د پرو درجه اوچتی اوچتی وی ها درجه به اوچتی اوچتی وی او اوچته درجه څه دی جنات عدنن اغا باغونه د اوسیدو دی تجری بای کی بلان ده بنگلو د دینه نهرونا سالور قسم نه هر بتری غبین شوده شراب او با خالدی نفیان همیشه بیو پدی جنتونو کې وزالک جزاو من تزکا دا بدل دا آغا چده تزکا چه زانی بچ کردی ده شرک نا ولقد اوحین ایلو موسا اگر آخر دا چه فرعون ورطا دا قتل بندو باسو کاخا نو موسا علی اسلام تا اللہ وقتی ہو که چه وزا وزا فرعون دا قتل بندو باس کرده لخ کره برابار کردی ده ولقد اوحین ایلو موسا آیا کنن منگا وحی ہوکا موسیٰ علیہ السلام تا وحی زکا کئی چالیم الغیب ندے ان اثر بے بادی چے بوزا دشپے بندگان زمان بوزا دشپے بندگان زمان دو بندگان اشپے بوتو ہاں ہاں ہاں ہاں فرعون خبار شخان دو چے فرعون خبار شخ لخ کرے اور پسے کے دریاب سرے گیر کو خان دریاب سرے گیر کو نو موسیٰ علیہ السلام ملگری ویلو انا لمدرکون یا موسیٰ مخلان دی شون فرعون دار رو رسید نو موسیٰ علیہ السلام ورطاو فرمیلو انما یا ربی سیح دیل سورت شعرا کے براش ما سر رب شتا دے لار برطاو خیخا نو اللہ ورطاویلو موسیٰ تا فضربا لهم نو جوڑا کا دیو دا پرا او احد دیو دا پرا طریقنا لارے طریقن جنس تے لارے دولس لارے فیل بارے پدری اپ کی یا باسن وچے لا تخاف درکا مڈرے گا درکن دلاندے کولو دا فراؤنا ولا تخشا مڈرے گا من الغرق دا غرقی دونا ند فراؤن لاندے کویشی آند او بغرقی فادباؤن فراؤن ورپسیش فراؤن ورپسی کو فراؤن بی جنودی سرد لخ کرو خپلونام لخکرے اور سراوے دیں اور سراو تقریباً پلکونو لخکرے برابارے کے پا دریاب کیم نپری خلو موساو بنی اسرائیل خا لکاوز کافر مسلمانان پا غرونو کیم نپری گدی پا غارونو کیم نپری گدی پا خپلو کرونو کیم نپری گدی بمبری کئی اور ونے میزیل خوشی کئی ڈرون حملے کئی خا فاغشیہم من الیوم فاغشیہم من الیوم نو پٹ کو دیو لرا دی فرعونیانو لرا من الیم د دریابنا ما اغو چپو غشیاون چپٹ کڑیو دیو لرا و ازل فرعونو غلط کا فرعون قوم و قام خپل غلطی کا غلط و ما حدا لاری ورته نه خیلا بلار کړي وخه. نو کله چې فرعون تباش غرقش نو بنی اسرائیل ته الله فرمایلو په زبان د موسی علی السلام قلنا یا بنی اسرائیل ویلو مونگا اے اولاد یعقوب علیہ السلام گورا تاسو بنے ماڈرے نعماتو کو قد انجیناکم یقینن خلاص والے مدر کرے تاسو لرا منا دوے کم دا دشمن دستا سنا ووعدناکم اوادا کڑیو مونگا تاسو لرا جانب تور الایمن پاغا طرف تا کوئی تور الایمن چی غصر تلیو کنا او یا کسان تلیو ونزلنا علیکم المن خوراک انتظام نه وو کله چې دریاب نه پوره وته او پیدا مکه تاسو ته پران المن انزلنا الحديد یعنی خلقنا الحديد ونزلنا خلقنا علیکم لكم پیدا مکه تاسو ته پران المن من والسلوى السلوى من چې و د سپین ونشه ول واپ شانتا یا به تیارتلو یا به اووری دو دیو برا واخستو او سلوا دا بطیر شکل که مرغو تقریبا شپی کلو اندازه پره وخان دا به دیو را تینگاولو بیا به پخولو ورطولو یا دا چه تیار برتلو کلو خوری من طیبات ما رزقنا کن دا مزیدارو اغو شیلو نا چه زیدر کام تاسو لران ولا تتغو فیه تاسو سرکشی ما کوئی پدی که به تحلیل و سرکا پا تحلیل و سرا کے سرا فیحل علیکم نزل بشی پتا سو بندے غازبی غصا زما او آغسوک چھ نزل شی پتی بندے غصا زما فقد حوام یکینا دے برباد شو دے غرق شو دے حلاک شو و انی لغفارون یکینا زخم خبا خون کم دا پردا چا چی تو بیویشتا د شرک د ګناونو نه ایمان راوړا کیدې درسته کاملی او کنه په طریقې پیغمبر باندې سم محتدا بیا مضبوط په ایمان باندې و بیا مضبوط شي په ایمان باندې موسی علیہ السلام کله چې کوی تور تلاړ نور ته و فرمایلو اما اجل کان قوم کې موسی سشي جلتی در کا تعالی رد قوم خپلنا یا موسی موسی قوم نه مخکې ولې راغله یا خدا او یا کسانو چور سره غنا دلغونه مخ کی کوئی تور تلړ یادا چې قوم د والے پر اخل تر یواز راغله قوم د پر اخل کلی کې قال هم اولائے علی اثری ویر موسی علیہ السلام هم دیو چې دی اولائے دا کسان علی اثری د مانک شه قدم باندې روان دی ها قوم پر خل دے خود ما تبی دار دی انشاءاللہ ما تبی دری کئی خواہ پیگم صلی اللہ یا دا چی علا سری دا قوم چی کم اویا کسان دی وقتار موسی سبعینا رجولن لی میقاتینا دا ما پسی روان دی دے کوئی تور تلاغو نے مخی ورو خط دی سار دا قوم ور پسی ورست روان دو دیویلو چی دا ما پسی دی دا کسان چی دی ما پسی دی ورست دا روان دی وی مخکی والے راغلے تا قوم نا مخکی والے راغلے یوازے والے راغلے جلت وی وعجل تو الیک رب لے ترزا از پا جلتی سر راغلن تا طرف تیروا لے ترزا چی ترازیش پیگم صلی اللہ لکا تیم مقرر وی آ تیم نا مخکی تا تا سکراش دید پرا چی آغا چات خوار چی آخو شال چی یار جی تیم نا مخکی راغلے در میرا بنی در میرا بنی اللہ دا تا سبان راخوں کا تا تیم نا مخکی راغلے خواہ پویګم سره ول واخ نه مخ کې ورشي ا خوشحال شي یا الله ز تا خپل واخ نه مخ کې را ورسید چې خوشحال شي قال وګوراخه الله اکبر موسی علی السلام ته لو فر ویلو فإنا قد فتنا قومك یقینا مونږه ازمایلې دې گمراه کړې دې قوم دستا من بعد کا پاس تر اتلا دوستانا موسیٰ تا خبر یہ کنا تا خوئی چی کام دا ما تا بیدار دے فو تا کام مو گمرا کرے دے گورا گمرئی نسبت اللہ تا کی پا درجے دا خلق یعنی دا گمرئی اللہ پیدا کری دے کسب دا گمرئی دا خو بندہ کی وی سرنگی پہ امتحان کے چولے دی مونگا کام دستا اللہ سرنگی امتحان کی تاوہ چول ویو موسی و ازل لهم سامریو تا قوم کې سامری چې وکنه تا په نامی موسی نامه دی سامری دا د سامرا قبیله والا وخا ځکه ورته سامری لې شي په یګم سره خا نو ګمرا کړه دې دیو لرا اسامریو سامری د سامرا قبیله والا یو سړی دی موسی نامه دی غد تا قوم ګمرا کړه دی ها په یګم سره دا نسبت سببی دی نه سببی د ګمرې سبب څوک جوړ دی دا سمیرې جوړ دی نو موسی علیہ السلام چته سیدې شو چته برداشت کاوه شو فرجا موسی پس واپس موسی علیہ السلام اله قومی خپل قوم ته عزبانا غزبانا غصه کوونکې او آسفن ارمان کوونکې او غصه کوونکې او ارمان کوونکې او قالا اول خطاب مع القوم کله چر اور رسید موسی علیہ السلام قال ویر موسی علیہ السلام یا قوم او قوما الم یعدکم ربکم وعدا حسنا اے نو کڑی تاسو سره رب د تاسو وعده حسنا خستا پتاورات سره او درنګ په جنت سره چې تاسو ته د تورات در کوم جنت به در کوم افطال علیکم العهد اے وګدا شو پتا سو باندې وعده لوس مودا تاسو باندې وګدا شو د څلوي خوريزه د ما تاسو باندې ډېر وګدې شوې ام اراتم یا تاسو غواړی ان یحل علیکم غضب چې نازل کی پتا سو باندې نازل شي پتا سو باندې غصہ طرف طرف د تاسو نه او قوما فاخلفتم موعدی تاسو خلاف وکد مصالح زمانہ د ما وعده نه مخالفه چې کومه وعده د توحید ما در زنه غسی وا تاسو خلاف وکد مصالح زمانہ قالو نو دیو متوجی شو جواب وک ما اخلفنا ویلو دیو مونږه خلاف نه دکړای موعده کا د مصالح دستانه به ملک نه په اختیار خپل سره په خپل اختیار منه دکړای وی خپل اختیار منه دکړای بیا څه شو وی ولکن حملنا اوزارن لیکن برکړی شو مونږ باندې اوزارن بوجونا اوزارن بوجونا د ګناونو بوجونا موبنه برکړی شهیدی من زینت القوم دا هغه ډول او سنگار د قوم نه چې هغه سره ډول او سنگار قوم کړو کالیو هغه سره ډول سنگار کول ښه په یوه مثال باندې هغه د وژنه موبنه د بوج پرې وته په یوه مثال باندې یا ولکن حملنا مونگ بانده اچاولی شوی و گناونا دا دی کالو دا قوم دا واجه ناخا مو بانده اچاولی شوی اوزارن گناونا من زینت القوم دا واجه دا کالیو دا قوم نا دا گناونا چی مو بانده اچاولی شوی دا شرک مو مبتلا شو دا دا واجه دا کالیو دا دی قوم نا چی دا قوم کالیو امو را جمع کو چی را جمع کو سامیریم خپل سرزر سپینزر را جمع کو مون سرزر سپینزر را جمع کو نو سامری سخی ورزنا جوڑ که وور که گرن کو سخی شکری جوڑ که فکزف نا ها نو مو اوور زولو دا زینت القوم فکزالک الک سامریو پام درنگی اوور زول سامری وور تیواش اولو دا سرو سپینا آغن سخی جوڑ که فا آخر جالا هم روی بست دی قوم دا پرا عجلن سخی جسدن چیوا جساوا جساوا لہو خوارون دیده پرا حکمتی آوازنو دیده پرا حکمتی آوازنو فقالو ویلو دیو حاز ایلاو کم فقالو دیو ویلو اول سمیری لیو بیا دیو ویلو حاز ایلاو کم دا خدای دستاسو دی و ایلاو موسی خدای دا موسی دی فنسیام پا سیر کرده دی موسی رب خپلا اختا عرب بهو هر کړه دې موسی رب خپلم یا فناسیا سامری تر اجه دې فناسیا هر کړه دې سامری رب خپل رب سامری رب خپل هر کړه دې او د سخه په خله یې سره نسته دې ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم جسدن چه دې دایو جو سا واخا پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو پدی جو سه کې سبا ا څس پرنګونه مرنګونه چولی او سیبا او بس به اوازی بکول یادا چې هغه خټه چولی او چې کومه سامیری د جبرئیل علی السلام د واسطه خپې لاندې به شینکره وټو کی دا هغه یو موټه خور راخستیو اور کې واچولا بازی چې هغه خور واچولا نو دی دیس دا د سروزر ولا شیس خېچ کوم د دینه غوخه جوړه شو خدا خبره زی پره ها پیغمبر مسلمان غوخه ولا سخنو انداز جو ساوا نن کتابونو ذکر کړی دی ها پیغمبر مسلمان الله فرمای افلا يرونا څلورم آیات توحید اے دیو سوچ نه کوي په دې سخی باندې الله يرجو الیهم قولا چې نو واپس کی دیو تا قولن جواب دیو تا جواب نشی ورکوه قولهم ذرران آف واکن لری دیو دا پرا ذرران دا ذرر رسولو که بدا تی پریک دیو والا نفانا انا فیده رسول نو دیو سخیت عبادت شروع کسی با ولقد قال لهم هارون بیان دا صفحی دا هارون علیہ السلام هارون علیہ السلام تا موسیٰ علیہ السلام متوجه شخا چه تا دعوت نو کرده وی جی ما کرده و خونی من الخا ولقد قال لهم هارون یقینا وینا کړی وا دیو تا هارون علی السلام من قبل مخد د سخی نیولو نه پخله تو سرا یا قوم یکی اے قوم انما فتنت بی یقینا تاسو گمراه کړی شو په دی سخی سرا د سخی خدای نه دی و ان ربکم الرحمن رب د تاسو رحمان بادشاہ دی فتبعونی ما پس روان شئی واتیو امری او اومنی خبر زمان اتباع لیکی گی چی مشن پس روان شی اطاعت لیکی گی چی خبر اومنی قالو لن نبرح علیه عاکفین نو دے اتباع و دے اطاعت پا منز که دا فرق دے اتباع فی الفیلوی اکثر اطاعت دا فی القولوی پیگم صلی اللہ علیہ قول کی تبی دری قالو ویلو دیو لن نبرا علی اکیفین همیشه یومنگا پدی بنے من جاوریان راپند حتا یرجائی لین موسیٰ تردی پر اچ راو پشی مطا موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام متوجہ شا حرون علیہ السلام تیویلو قال یا حرونو موسیٰ علیہ السلام ویلو یا حرونو او حرونو ما منا کام ایز را ایتا هم زلو ما منا کام تا نو منا کڑی کل چی تا کتلیو دیو لرا زلو چی دیو گمرا کی دو تا نو منا کڑی دیو علا تتب آنے علا تتب آنے علا تتب آنے اے تاسو تب اے تتب دری نکوی دما افاسیت امری اے تا تب دری نکو لزما تا خلاف کڑے او دو امر زمان قال یبن امه ویلو موسی هارون علیہ السلام یبن امه او د ابی زویا لا تا خذ بلیتی من سما پگیره باندې ولا براسی او پسار سر باندې من سما د گیرنا او سرنا انی خشیتو اگر دا دلیل دی پدی خبره باندې چې دومره سارو گیره ساتل چې نیولې شي دا د پیغمبرانو سنت دی ها چې نیولې شي ها په یګنو سره و دا چې ځان بار وخت نه کولې کې ها چار وخت کولې پولې په یګنو سره و کلا کلا دی سنت باندې عمل پکار دی انی خشیتو یقینا ذا دریدم ان تقولا چې تاب ویلوې تبو وې فرق ته بین بني اسرائیل تاجو د اول راستلې په بني اسرائیل کې د لا بسید کړی او ډالې جوړې شوې کنه ولام تر قوب قولی آل حاز د نکول زما خبره نو دی دوا جنا ما دا دیو سره چیر چار نه کول چې غبال جوړې د ډالې جوړې ده نو دی دوا جنا ما سو نیلو نو دریم خطاب موسی علی السلام سمیری ته وکړه دا سمیره چه او دا دا سامیره کبیله ولو موسا نمه و خان دا حرامی و زکا حرامی کرونه این که ولو کنه حرامی و حرامی کاری و که خان دا مور حرامی پیدا کرده و بیایی چه دا غرک غرزه ولو خان زنگل که غرزه ولو بیا الله رب العالمین د دې تربیت پر د پر جبرائیل علی السلام را لګل او جبرائیل علی السلام د دې تربیت کول نو د دې موسی د سمری تربیت جبرائیل علی السلام کړه او غاټ ش بیا دا حرام تو بکلا کوم حرام تو بچو حرمی حرمی کرونه کوي ها او دا موسی علی السلام چې او د فرعون په کور کې تربیت شو ها دین الله پیغمبر جوړ کړ الله رب العالمین خپل کرونا کوي چې کوم کوي ها د جبرائیل علی السلام تربیت والا سړینا ڈاکو جوړ شه ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم چې جبرائیل علی السلام تربیت کړه یو ڈاکو یو غلط سړی جوړ شو پیغمبر صلی الله علیه و سلم الله اکبر او یو گمراه سړی ا د فرعون تربیت والا نه خستا پیغمبر جوړ شه دا الله کرونه دی ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم خاجی قال ویلو موسی علیہ السلام فما خطبک یا سمیریو صدے شان دستا صدے حال دستا اے سمیری سمیرا قبیلے والا تت سا حال لے رہا گڑ بڑ دے جوڑ کر دے خال دے گمراہ کرے رہے پیر دے زون نہ جوڑ کر دے خال دے تبعیت سیدھا کر مشرک تکو قال ویلو سمیری او موسی بصور تو بما لم یبصرو به بصور تو بما ما ولید بما اغش لم یبصرو به چه دیو نو لیدل پیغام صلی الله علیه و سلم چه دیو نو لیدل چې د جبرائیل علی السلام د آس په د خپې خاور اوا اب مالی دا او دیو نلی دا ها خاور بو خاور کې بشنره وټو کیدو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو فقبستو قبضتن من اثر رسول فقبستو نو ما واخستا یو موٹه فقبستو واغست ما قبضتن یو موٹه من اثر رسول دا آغا اثر دا خپید جبرائیل علیہ السلام نا دا اثر دا خپید خور دا جبرائیل علیہ السلام نا جبرائیل علیہ السلام دا خپی خور ما یو موٹه را واغستا فنبستو ها نو ما واچا ولا دا خورا پا خلی دا سخی که و کزالک سولت لی نفسی ام درنگی خستا که ما دا پرا جان زما تا کار ما تا جان خستا که و دا کار ما جوڑ که دا شین جوڑ که دا آم و مفسرینو دا خبره کردیه ده خان بیا ورتاو گورا قالم سمیری ورتویلو موسا کسا دا چه و بسور تو ما ولی دا بما آغا شه لم یب سرو چه دیو نو لی دلے دی نورو خالگو دی بنی اسرائیلو نو لی دلے چه کلا دریاب نا پوری کدون دینا مخکے مخکے چه آغا دا جبرائیل علیہ السلام دا آس پی دا خپے خورا یعنی دا خپے لاندے با سبزی ٹوکی دا شنو خب ٹوکی دو فقابستو پس ما واغست قبضتن یو موٹے من اثر رسول دا غا خپی دا اثار دا اغا اثار دا خپی دا جبرائیل علیہ السلام دا واسنا یعنی اثار دا خپی دا واس تا جبرائیل علیہ السلام نا نو فنا بستو ها نو ما واچا ولا دا خوارا دا موٹے فی فم میل عجلے پا خلے دا سخی کے بس خی جوڑ شو آوازون شروع کو وکا ذالک سوالت دی نفسی ام درنگی ما تا خستا کرده ده زان زمان یا دا قالا دیویلو فبسور تو ما معلوم که اغشه لم بمالم یبسرو چه دیو تا نو معلوم چه غا دسخی تیرا ولو جڑا ولو فقبستو ما تا بدریو که ده موسیٰ علیہ السلام پتا بدری سرا پیغام صلی اللہ علیہ وسلم ما تا بدریو کا دا موسیٰ علیہ السلام پتا بدری سرا فنبستو ها بیام پری خودل داتا بیداری بیام داتا بیداری پری خودل ما معلوم که اغا شه چه دیو نو معلوم کرده چه جوڑاول دسخیو دسخی جوڑاول دیو تنوز دا فقبستو قبضتن من اثار رسول ما تا بیداری و که لغونده داغا قدم در رسول صلی اللہ علیہ وسلم چه غاتسو کو موسیٰ علیہ السلام فنبستو ها بیا مو پریخ لتا بیداری دا توجیه مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کڑی ریغا قالا ویلو موسیٰ علیہ السلام فضب لارچا وزا فاین لکا فی الحیات یکینا تا دا پر پجوند کے با دا وزی پاوی انتا قول چوائی بتا لام ساسا نچیڑو مجھے ہاتھ نہ لگاؤ نچیڑو لام ساسا لا تمسو علیہ تاسو لاسما روڑی ماتا ما سر لاسما ملوئی ما سر لاسما ملوئی لر نیب یلو چی ما سر ما دا یو مراز رو بنے والا گیر کورونا ویرس مراز رو بنے والا گیر لکنن سبا خلقیو بل سر لاسنا ملوئی وی جی مانیش دیکھے گا جی اسلام علیکم اردوال سنو اوچیت کی خوا لکن نمرے سڑیا نمرے پیگم سلیو اللہ اکبر باز دادا ارچو اخپلا یو خبر رہ خوا دا مراز دی بنے والا گیر خوا چی لاس مراوڑی او موسیٰ علیہ السلام ورطویلو فین لکا فی الحیات اللہ ان تقول لا مساسا تا دا پر پجوند کی دا وزی پاشوا خوا دا کاردش چی تبوئی لا مساسا ما تلاس مراوڑی ما چیڑو ما تلاس مراوڑی وین لکا موعدن یکینا تا دا پر وعدہ دا عذاب دے پا آخرت کے لن تخلفہو چی تب نش خلاف کی دے دا غنا وانظر الہ کا بیس خیر آخست و یو گورا دی خدای دستا تا اللذی زلطا لے آکفا چی توی پاغی بنے آکفن منجاور دی بنے منجاور جو شوئے کنا دینا گیر چا پیر دا گاڑا کولا دا تشوی دا تا خدایش سخیش ووری ورطوار که لنو حرقن نهو خما خواب سوزوم دی لرام سمال ننصفن نهو بیا با الوزوم غرزومی با فیلیم می پا دریاب که نسپن کاروار پیگم سلیمان نو ووری سخی تاوار که ویسی زول ایره چوی دریاب که و غرزاولی نو گورا کم شه چه کم شیبن شیر کوشی که نغی استعمال اولا سیم نجایز وی خنوی کم شیبن شیر کوش پیگم سلیمان آد شرک آده ختمول دا ضرور دیخا پا مسلمانانو بندی خا دا سخی دا شرک آده و موسیٰ علیہ السلام وسی زول خا ابراهیم علیہ السلام بودخانا دا ختمه کړي او ډنګ کړي یوګن نو واشر سیګي شرک اډ دا پر خلل نوی په کار کله چې اسلامي حکومت وي انما الہکم اللہ الذی پینزم آیات توحید یقینا استاسو خدای دستاسو الله دې الله اغذات لا الہ الا هو بل الہ بل معبود نشته ما سوا د الله نه داسخه معبود نه دی ګورا واسع کل شین علما جے کڑی دی ہر شے پیلم خپل کے وسیع کل شین جے کڑے دے ہر یو شے علمن پیلم خپل کے آر یو شی بنے پوئے دے کزالک نہ قصو علے کا ددرم آیات تشجیع ام درنگی منگا بینوں پتا بنے من امبا ما قد سبقا دا خبرونو دا غاٹو غاٹو خبرونو دا کیسو دا اغینا چه مخ که تر شوی ده چه تر شوی ده خواه دا پا ذریعه دا وقتی سرا وقد اتینا کامل لدن ذکره او یکینا در کرده مونگا خپل طرف نتا تا ذکرنا نصیحات چه قرآن ده من آرزان ہو آسو چه ارازو کی دا دی قرآن نا فا انو یحملو یوم القیامة یکینا بر کئی با پوریز دا قیامت کے ویزرن بوج لرا خالدین فی ہمیشہ بھی پدی کے وسا علیہم یوم القیامت حملا اڈیر بعد دی دیو دا پر پوری قیامت کے حملن پیٹے بوج یوم ینفخ فی سور پدی اورے دے کی بپکے ولے چھ پشپلیے کے آ جمع بکومنگ مجرمان پدی اورے دے کی زور قن خڑو سترگو والا زور قن شنو بدنونو والا یا شنو سترگو والا آشنے سترگی چھوے پنیز دا عربو دا خینه وې ځکه چې رومیان د دیو دشمنانو غشي سترګیو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یادا چې زرقا سترګې به باټی وی راوتلې به وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا زرقا ړوند به وي ښا ړوند ته یې لشي ښا ازرقا تګیو ته یې لشي تګی به وي یا زرقا خړو سترګو ولا به وي ما بدل مخی بطور وی سترگی بخڑی وی یتخافتون بینهم پٹے پٹے خبری بکوی پو مینس پلکے ایلا بیستو ما ایلا عشرا چی نیو تاسو نیو ہی سرشوی تاسو ایلا عشرا مگر لا سرجے یرا مو لا سرجے تیرے کڑی دی نو پیگم صلی اللہ کلش را پورتا شی دا کبرون نحنو آلم و بیما یقولون الله فرمای مونږه خپېګم پاغو خبرو باندې چې دی وی ایز یقول ام سلوما ا کله چې وی ام سلوهم غرد دیو نام غرد دیو په عقل کې طریقتن په چالان کې په عقل کې او څه وی الا بیستوم الا یوما درنګ دې تر کړه تاسو نیوې سر شوی لا یوما مگر یو اورېس صرف یو اورز مترا کړی دا با کلمن ور کیوی نور عام خلق پوی چې لاس تر دین تیرې کړی دا د برزخ زندگی بو قیامت زندگی په اعتبار سره ډېر کم اورته ولګي لکه څنګه دنیا زندگی د برزخ زندگی په اعتبار سره کم اله ویسالونک عن الجبال دیو بدای ترزونه کولو چې کله قیامت شي دا لوی لوی غرونه بو بیا چې تچی دا غرونه بچی ته چی الله ورته جواب کوي تپوس کې دیو په بره د غرونو کې فقل ورته وی ینسف ربی نسپا او بل وسوی او بو ورسوی دی غرونو را رب زمان نسپن کارور فیزروها پرې بغدی دی ازم کې لرا قان صف صفا خالی میدان خالی میدان بشیخا پیغمبر صلی الله علیه و سلم الله اکبر لا طرفی آئے ما جا نبو گورے پدیزمکے وا جا کو گوالے ولام تا نجاور والے سیدھے بھوی اللہ اکبر یو مائی زند پدیور دے کہ بھئی یتبیون الدائیا دیو براوانوی الدائیا دائی خپل پسے مشرق پہ مشر پسے خا لا عوج لہو چے کو گوالے بنوی دی دائی لرا مشر پسے براوانوی آر یو سڑے آر خلق پا خپل مشر پسے روانوی یا دا یتبیون دایا دیو با تبیدری کوی دا داعی یو مای زین پا دیو رزے کے لا عوج لہو چی غد پر با کو گوال نوی غد پر با کاغی دل نوی پیگم صلی بنے کاغا خبر بنوی نو دینا مراد سا دے داعینا مراد اسرافیل علیہ السلام دے چی پوکیش پلی کی ہوئی یا داعینا مراد قیامت کے بل داعی دے چی غاب آوازو نا کی چی رجم شے رجم شے و خشعت الاصوات او عجزیب کوی اوازونا لرحمن رحمان دا پرا فلا تسمعو الامسا نبو اوری دیو الا حمسا مگر دخپو کش آیا آواز دا سینے مگر کشار دخپو آواز دا سینے نور خبر بنشی کوئے صرف دا پخو کشکا باوری دیشی حیبت تواجنا کیامات پوری دی آیا با دا سینو والا شغار آوری دشی دا وزونا با آوری دشی نور با آواز خبری نشی که دا جرعت پچاکی نوی خواه یوم ایزین خصوصیت صورت یوم ایزین پا دی آوری دکی لا تنفع شفاعتو فیدا بنور کی شفاعت الا من ازن الله الرحمن مگر اغا سوک چه اجازتو کی غط رحمان بادشاہ ورزیا له قولا اخوخه کړي خبره داغه پیغمبر صلی الله علیه و سلم جنه شفاعت په د موحد چلیږي یا لهما بین ایدیم پیګل تعالی پاو شینم چې مخمخت دیونه دی و ما خلفما چې ورسته دیونه ولای خیتو نبی علم ا هاته نشيږي په الله باندې علم علم ددیو وانت الوجو للحي القيوم عجزه بشي عجزي بکوي مخونه للحي القيوم اجواندی ذات پر چې قیوم دے د تمام عالم سنبلون کرے وقت خواب من حمل ظلمان یقینا برباد دے آغا سوکا چرای وړ شرک لرام چې بار کړه شرک لرا و مَن یعمل من الصالحات آسوک چې عملو کی نیک په طریقې د پیغمبر باندې او هو مؤمنون او حال لري چې موحد وي فلا يخاف ظلما پس نه ډاریږي ظلما د زیاتینا ولا حزما نه د نقصان د نیکیونه نه زیاتینا چې زیاته وګړي شي ولا حزما اند نقصان د نیکیونه وکذالک انزلناه قرانا عربیا هم درنګ نزل کړی دی مونږه دا چا قران دی عربین وضح مضمون ولاله آبین کړی دی مونږه په دې کې منل وایید قسمه قسمه عذابونه د دې پر چې ځان بچ کی اولن د شرک نه او یوه د سلام ذکر یا پیداو کی واچوی دیولرا ذکرنا پیداو کړی دیولرا سوچ نتیجه فتعال الله الملک الحق لوی دی الله تعالی چه بادشاہ دے حق بادشاہ دے ولا تاجل بالقران تجل تیما کا او قران سرا من قبل یوغزا الیک وحی مخ کے دا پورا کی دلو دا وحینا تا طرف تا نبی علیہ السلام ب زر زر سباق زاو تا ول خ جبرائیل علیہ السلام ب وحی کولا اللہ اور تویل چ زر زر ما ویا وحی در تا پورا شی غنا باد بیا وے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وقر رب زدنی علما اویا ربا زدنی علما زیاد کے علم زمان یا اللہ دما علم زیاد کے دا وظیپا ڈرا بہترین وظیپا دے ذہن دا پرا آر فرض من نباد گیارہ مرتبہ دا وظیفہ کوا اول درز علی درود شریف آخری کی درز علی درود شریف ان شاء اللہ تعالی ذہن بد ڈر برابر ہوئی رب زدنی علما رب کول اور سرمایہ ربی زدنی علما ولقد آئنا الی آدم آدم علیہ السلام قصہ ذکر گئی ولقد آئنا الی آدم یقیناً منگا حکم ورکڑے آدم علیہ السلام تھا من قبل مخ کے دینا چیز بیان شو فنسیا آ حکم ہیر شو و خبر ہیر شو یو ولم نجد لو ازما انو مندلے منگا دے پر آزمن عزمن نیات عزمن نیات تو ارادہ آدم علیہ السلام اللہ دا خوراک تو ونے نہ منع کرو لا تقرب حاض شجرا خو آغا ونے خوڑلی ہیر شویو خا فنسیا ہیر شویو نو پہرے بندے سے جرم نشت دے خا چھ پہرے بندے سڑے کرو گی پہنگم سلے ونے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اعلان دے چھے دا شیطان خبر اما منے زکر چھے دا تاسو ابئی دشمن دے دا پیغمبر خیرخواہ خبر اما منے زکر چھے دا تاسو خیرخواہ دے آدم علیہ السلام کی ساتھ سو زلتا ذکر شبیا ذکر کی گئی خواہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا تفصیل مخ کے تر شوئے دے آکل چھویلو منگا ملائکو تا سجدہ والا گوئی لے آدم ولی ابلیسا ابلیس تمام حکم کرے دے فسجدو نو دیو سجدہ والا گوئی الا ابلیس مگر ابلیس سجدہ ہونے لگا والا آبا سخت انکار یوگ فقلنا یا آدم ویلو منگا یا دما ان ھذا عدو لک ولزوجک دا شیطان دا ابلیس دا دشمن دے تا دا پرا او بی بی دستا دا پرا وہ دا نبسی تا سلرا دا جانتنا فتشقا نبی ابا پا تکلیف کے واکیش ہے ان لکا یقینا تا دا پرا اللہ تجوا فی آم چھ نب تگے کے گے نب وگے کے گے فیا پدی جنت کے والا تارا نب بربنڈے گے وان کلا تزما فیا یقینا نب تگے کے گے پدی کے ولا تزا نب د گرمی کی گی فوسوسا الیہ شیطان وسوسا و چولا آدم علیہ السلام تا شیطان د تلو پو وخ کے کلا چھ سجدے نے انکار ہوکا اللہ اور تو فرمیل اخرج اوزا جنت نو وزا نو پدی وخت کې وسوسه واچوله آدم علیه السلام ته قال یا آدم وسوسه داسې واچوله ویلو ابلیس بیان د وسوسه او آدم هل ادلک شجره الخلد ای زنه خیم تا تا ونه د امشوالی و ملک داسې ملک بدشی لا یبلا چې غب زړی گینه ګوره دا ملک دا زړی گینه د جنت او دا ونه د همیشوالی چې کومې ونې نه تمنا کړی ده د همیشوالی ونه دی دا شجرۃ الخلد، او حالان کې دا شجرۃ الخلد نو شجرۃ الخلد بلا واپو جنت کې ها فاکل منها. حدیث نه معلومیږي چې اول هوا بي بي خړلې وا فاکل خوراک وک دي دواړو منها د دي میوه د دي وننا فبدت لهما سوئاتهما. نو کله چې خوراک وک نو ښکارا شدي دواړو تا بدنونه د دي دواړو عورتونه د دي دواړو وطفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه. نو یو بل تا که ښکارا شي نو خاون خځه پرده نشتا ها پیغمبر سره بل سکنه ودا دي یا ښکارا شي د دواړو ته سوئاتهما عورتونه د دي دواړو یعنی آر یو خپل عورت ولید هوا بي بي خپل عورت ولید او آدم علی السلام خپل عورت ولید وطفقا او شروع شو دواړه یخصفان علیهما چا چولې په خپل ځنوبانه من ورق الجنه دا اغا پان یو د باغنا د جناتنا واغسا ادم ربهو فغوا واغسا ادم او روز تکړه ادم علی السلام په هر سرا ها ربهو حکم در خپل فغوا نو پڅنګ شو د خپل مقصود نا پیغام سره دا سامان ګمړی نه دی ها دا څنګه وی چې ته پیغمبر ته د ګمړې نسبتو کې معنی باندې ځان پوي کا واسا ادمو ورس تکړه ادم علی السلام په هره سرا ربهو حکم در رب خپل نو فغوا نو د پڅنګ شو د مقصود خپل نه د مطلوب خپل نه چې غا مشواله په جنت کې ها غا مقصود نه د پڅنګ شه دا اسا ګمړې معنا نه دی ها ځکه چې د قران نه معلومیږي چې نسیان نبیان چې دي دا معصوم دي نبیان معصوم دي او دیونه ګناه نه کیږي ها لکه سورت بنی اسرائیل کې عام درنګه امام بے زوی رحمت اللہ علیہ فرمائی فیه زجر بلیغ لأولاده پیغام صلی اللہ علیہ وسلم پدی آیات کے وعسا آدم رب فغوا پدی کے زجر بلیغ دے اولاد آدم تا یعنی پدی کے تاریخ دے دا آدم نا اولاد آدم تا آدم علیہ السلام ندے مراد خان پیغام صلی اللہ علیہ وسلم پیغام صلی اللہ علیہ وسلم وعسى آدم ما آدم خالف امره بالنسيان فلم يصب ما اراده. عبد الله ابن عباس منا کی خالف امره مخالفت یو کد امر د الله خو بالنسيان په هر سرا فنسي ولم نجد لوازما فلم يصب ما اراده ونرسید هغه مقصود ته چې د اراده وا چې همیشه د پرا جنت کې اوسیدلوخه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاجی سم اجتباه ربه بیا غورک دلر رب دے فتاب آلے آنو اسنتیا روستا پا دے بنے رجیو کا پا دے بنے وحدا لاری ورتاو خودلا وحدا و مضبوطی کڑا قال احبتا غیلو علا تعالی احبتا کوشے اے آدم و حوا من حد دی جنت نجمینا ٹول بازو کم لے بازینا دون جنت استا سند پر د جناب دشمنان وی فایم یات یانکو مننی هدن پس هر کله چې راشد ما طرف نه تاسو ته هدایت اخیری پیغمبر راشی قران راشی فمن تبا هدایا هغه چا چې تبه دریو کروان شد هدایت زما پسې قران پسې او پیغمبر پسې فلا یذلو ولا یشقا نب گمر کیږي او نب بدبخت کیږي نب گمر کیږي فی دنیا ولا یشقا فی الاخرہ نب بدبخت کیږي په اخرت کې تخفیف اخروی ومن اعرض عن ذکری آسوک چې اعراض کی عن ذکری د قران زمانہ د کتاب زمانہ د سنت زمانہ فان له معیشۃ زنقا یقینا د پرب ژوند وی زنقن تانگا قران او سنت نه چې سو خلاف کی دي د پرب تانگ ژوند وی مشرک آمدرنگی مخالف تا پیغمبر مخالف تا قرآن وَنَخْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَا اَرَ جَمَا بُكُمُنگا دے لرا پوری دا قیامت کے پور تا بکن دے لرا پوری دا قیامت کے آمارون قَالَ رَبِّ دے بُوَئِ اے رَبَا لما حشرتنی اعما زتا ول پورته کمړوند وقت كنت بصيرا یقینا زوم سترګوار په دنیا کې تاړوند ول را پورته قال الله ورته فرمای کذالک تتک آیاتنا اندرنګرتلو تالر آیتنا زمونګه فنسیتا نو تا پر خودلیو طاهر کړیو پر خودلیو وکذالک الیوم تنسا اندرنګین نو رست پر خودلې شوې وکذالک نجزی من اسرفا اندرنګ مونږه بدلا ورکوما چاته اسرفا چې ظلمی کړی وی مشرکی کړی ولا مؤمن بیاات ربی ا یقیني نوې کړی مانی نوې راوړې په دلیل د قدرت رب دې ولا عذاب الاخرته هم خو عذاب د اخرت اشد ډیر سخت وابقا همیشه دې افلم یهدی لهم اغفلوا تخفیف دنیوی ای دیو غفل دی نه خبره دی علم یهدی لهم ای سن دی خر شوی دیو لرا دا خبره کم حلق نا چه دیر محلق کردی دی مخ که دیو نمیل قرون لوی لوی پیڑی یمشون فی مساکنه ما آدرومی دیو مزلی که دیو گرزی فی مساکنه پاگا زینو دو سیدو دیو که این فی ذالک علا آیات الاول نوا یکی نن پدی مذکر بیان که دلیل دو قدرتی دو پر سایبانو دو عقل ولو لا کلیماتون وی پکار داری چه عذاب راشی رو بنه بس وی گوره دا تقدیر خبری دیخوا ولولا کلماتن سبقت کچری نو کلیما سبقت چې مخکې تر اتلې تقدیر والا مې رب کا طرف طرف دستان لکان لزامنا لکان العذاب لازمنا خمخاب و عذاب لازم تاسو زرا و اجل مسما کچری نو تر اتلې نیټه مقرره تسلی ور کوي آیات التجی پنځم نمبر فصبر علی ما یقولون صبر کوا پاغا خبرو باندې چې دی وی کله درته وی چې لست مرسلا کله وی چې مجنون یې کله وی ساحر یې کله وی شاعر یې لیوانه وسبب حمد ربک بیاناوا صفاتو نظر افلا بیاناوا آغا بیاناوا توحید در رب پل په خالص طریقې سره ها اګوره چې تسبیح او حمد یو درشی خالص توحید تلش و سبب بحمدکا ابا ینوا خالص توحید للناس خلقو تا قبل طلوع شمس مخ کی دا را خطلو دا مرستر گنین سبا و قبل غروبی آ مخ کی دا دوبی دلونا چا مزدگار دے و من انا اللیل آدا آ پتس ایسو دشپو کے پتس ایسو دشپو کے چه غش مخام ده و مسخوتان ده فسب بیم تسبیح بیان بیناوا و اطرافن نهار پا طرفونو ده و ریزی که چه سبایی ده و مسخوتان لعلک ترزا دیده پرا چه تا ترزا رزیش امید چه تب رزیش علا با جنت دار کی ولا تمدن عينيك موق دوا سترګ خپلې الا ما اغشتا متا نبي هي چه فائدہ ور کړی مو پاغشي سرا زواجن اغا اقسام تا عمل دار تا منهم د دیو نام زهرت الحیات الدنیا اغا ډولو سنگار د دنیا لنفتناهم د دې پر مونږ ور کړی د دنیا دی ملدار تا آغا طرف تا سترگی اوگ دینا که گورا تمناو نکی دید پر چی مونگ امتحانو کما پا دیو بنی فی پا دی که ورس کو ربی کا خیرون وابقا رزق طرف دستا دیر غورا دی وابقا همیشہ بقی دی اللہ دی متا جنت کے رزق را کی نعمتنا وامر احلک بی صلات اپ آخری کی امر مسلح ذکر کی امر کوا احل خپلتا کورو علاو تا بی صلات پا منسرا وستبر علیها ثابت و سپدی مونز باندې ګوره چې څو وخت چا ته دعوت ورکې د مونز نو خپل مونز کا وکړ نو سړی باندې دا ضرور دی چې خپل کور کې دعوت چلی مونز لا نسالو کا رزقا نغړو مونږ ته نه رزق نحنو نرزق کا مونږ رزق درګم تعالی را والعاقبت للتقوا اخری خان جام د پر د پرزګری دی وقالو لولا یاتین بآیتن زجر ور کئی زجر ور کئی خان غیر متقینو ته زجر ورکي. وقالو ویلو بدیو لولا یاتینا ولن روڑی منتبی آیاتین یو موجزا بے ربی طرف طرف دے دینا. جواب اولم تاتهم بیناتو ما فی صحف الاولی آیا نو رغل دیولرا واضح موجزا پاغا صحیفو اولنیو کے پا کتبونو اولنیو کے آدیو بیا انکارو که آغا نبی آدیو اللہ حلوگ. ولو ان اهلکناهم بعذاب من قبل اګه چری مونږه هلاکون دی ولرا په عذاب سره من قبل مخکده نزول القران نا من قبل نزول القران لقالو ویلو بدیو ربنا یا رب لولا ارسلت الینا رسولا تاولین رسول مونږ ته رسول نیو پیغمبر چې مونږه تبدری کړی دایتون دستا من قبل ان نزل مخکد دینه چې مونږ ذلیل شوی او نخزا مونږ شرمیدلی وای. قل ورته یې پیغمبر کل متربص هر یو د انتظار کوي هر یو د انتظار کوي فتربصو نو درنګ تر کې انتظار وکي درنګ تر وې انتظار کوي فستعلمونا زر دې چې پوي بشي تاسو من په هغه چا باندې اصحاب صراط چغا مرګری د لارې د نه غلارې دي ومن اهتدا هغه څوک چې چا لار موندلې دي د ګمرایې نام پیغمبر صلی الله علیه اصحاب صراط څوک دي لم یذلوا اصلا کن نبی هغه دي چې غا بالکل ګمرایې طرف تلاړم نه دي لکه پیغمبران. ومن اهتدا هم الذين سبقا لهم الكفر ثم اسلموا دا هغه څوک دي چې دیو مخکې کافرو بیا ورسته مسلمان شو. نو زر دې چې وبو پیژنې تاسو هغه څوک چې غا صاحبان نیغې لارې ولدي چې هغو سره ګمره شوي نه دي او هغه څوک چې غا په لارې باندې راغلي دي د ګمرهیې نه پوهېږم سلی باندې تفریح وکړو.